NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Mensen in Noord-Holland zijn via een NL-alert opgeroepen om niet naar buiten te gaan vanwege storm Poli. Het KNMI heeft voor het noordwesten van het land code rood afgegeven vanwege de harde windstoten. In IJmuiden werd een windstoot gemeten van 145 km per uur. Door omgewaaide bomen zijn verschillende snelwegen afgesloten en in het noorden van het land rijden voorlopig geen treinen. In Amsterdam is volgens de stadszender AT5 het tramverkeer stilgelegd. Israël zegt dat de militaire operatie in het vluchtelingenkamp in Jenin op de westelijke Jordaan-oever is beëindigd. Zo'n 1000 militairen vielen maandagnacht het kamp binnen, dat door Israël een bolwerk van terrorisme wordt genoemd. Aan Palestijnse kant worden 13 doden gemeld, aan Israëlische kant 1 dode. Nederland is een miljardenproject van de Viva misgelopen omdat banken de witwasrisico's te groot vonden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De Wereldvoetbalbond wilde in Amsterdam een kantoor vestigen om de miljarden euro's voor voetbaltransfers te controleren. Maar banken durfden dat niet aan. En ook de Braziliaanse voetballer Roberto Firmino gaat in Saoedi-Arabië spelen. De 31-jarige aanvaller komt van Liverpool en heeft een contract getekend bij Al Ahly. Eerder gingen onder meer Cristiano Ronaldo en Karim Benzema naar een club in de Golfstaat. Het weer, regen en dus veel wind, vooral in het noordwesten van het land. Daar is kans op windstoten tot boven de 130 km per uur. Het KNMI heeft code rood afgegeven voor Noord-Holland, Friesland, Flevoland en het IJsselmeergebied. Vanmiddag wordt het rustiger, dan is er geregeld zon en wordt het zo'n 19 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De meeste problemen op de weg door de storm zijn momenteel in Noord-Holland. Allereerst A5, Amsterdam richting Hoofddorp. Bij knooppunt Raasdorp moet het verkeer over de vluchtstrook. Komt omdat er een bakwagen is omgewaaid. Hou rekening met ongeveer 20 minuten extra reistijd. De A9, Alkmaar richting Amstelveen, is volledig afgesloten bij Uitgeest. Komt omdat er meerdere bomen zijn omgewaaid en een gekantelde vrachtwagen. Onbekend hoe lang dit gaat duren. Verder nog naar de A10, de Ring van Amsterdam. Bij de Ring Noord ging het mis bij afrit Volendam. Er zijn meerdere bomen omgewaaid en de weg is volledig afgesloten richting Amersfoort. Dan de A17 nog altijd, Roosendaal richting Dordrecht. Vanwege drukte en langzaam rijden op de Moerdijkbrug ongeveer een half uur vertraging voor knooppunt Klaverpolder. Dan nog de N244, Alkmaar-Edam. Bij Zuid-Schermer zijn bomen omgewaaid, weg is helemaal dicht. En tot slot is ook de Markerwaarddijk, de N307, in beide richtingen afgesloten vanwege harde windstoten. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 5 juli en vandaag... De Spraakmaker. Is een fervent pleitbezorger van rewilding. Anna Schoenmakers, oud-Greenpeace-directeur ook. Dan zeg je rewilding? Jazeker. De natuur de ruimte geven om lekker gang te kunnen laten gaan. Alleen is de vraag, is daar ruimte voor in ons aangeharkte landje? Nou zeker, alleen is de vraag wel waar en hoe. In het Mediaforum. Code rood, zware windstoten en ga niet de weg op als het niet hoeft. Storm Poli ontwricht het land vanochtend. Op menig nieuwsredactie ontstaat dan een enorme dynamiek. Journalistiek kun je je afvragen of er ook echt eer aan te behalen is. En verder... Zijn de Finnen alweer voor de 6e keer het gelukkigste volkje ter wereld? Wat is dat toch altijd dat ze hoog scoren op lijstjes van gelukkigste, veiligste en minst corrupte land? Jaloersmakend af en toe. Is het nou echt het beloofde land of zit er ook een keerzijde aan? Dat gaan we straks bespreken, maar we beginnen natuurlijk met de stelling in stand.nl. Die gaat over telefoons. De richtlijn tegen mobieltjes in de klas is te vrijblijvend. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het ministerie van Onderwijs komt met een dringend advies voor scholen. Wat te doen met al die afleiding van piepjes en bliepjes. We willen graag snel aan de gang, dus we hebben nu een afspraak gemaakt. Ja, de hele dag mag ik op niemand reageren, niks. De gedachte eraan zou dan ook afleiden. Hoe bedoel je dat? Dat je telefoon steeds wil, terwijl je het niet hebt. En nou is het nu een richtlijn, hè? Het klinkt heel vrijblijvend. Het lijkt allemaal heel vrijblijvend. In januari, maar een rare datum eigenlijk. Midden in een schooljaar ga je dan iets nieuws doen. Ja, dan zou je het eigenlijk beter... Maar ja, als het nou helemaal niet gaat werken, deze afspraak... dan kunnen we altijd nog aan een wet gaan denken. En die laatste was minister Dijkgraaf, die het voorlopig via de richtlijn wil regelen. En al aangaf, ja, als het niet werkt, dan kan het alsnog een wet worden. Maar dan duurt dat ook alweer langer voordat dat geregeld is. Dus vooralsnog die richtlijn per 1 januari. Die hoorden we ook al vanochtend vaker. Waarom niet gewoon het nieuwe schooljaar? Anna Schoenmakers, welkom. Onze spraakmaker van vanochtend. Goedemorgen, dankjewel. Jij leidt de ene vergadering naar de andere, begreep ik, als voorzitter. Niet in de klas, maar andere organisaties en dergelijke. Hoe is daar het beleid rondom telefoons? Zeker, meerdere per week. Nou, ik zou zeggen goed gedrag met z'n allen afspreken. En dus dat is? Als ik vergader, dan ben ik gewoon met die groep, heb ik mijn focus daar. Ja. En wat ik dan doe, pauzes inlassen. En die pauze is niet alleen maar koffie en even plassen, maar ook gewoon even je telefoon. Doe maar even. Maar dan is het dus tijdens die vergadering niet? Tijdens de vergadering niet, nee. Nee. En zeg je er ook wat van dan, als mensen hem wel hebben? Als het te gek wordt, zeker wel. Ik registreer het. En dat is ook voor mij een moment om te bedenken, hey, wacht even, misschien zit er wel een pauze aan te komen. Moeten gewoon mensen even het nieuws kunnen lezen. Even Signal, WhatsApp, even Twitter, weet ik het, wat je wilde doornemen. Gewoon doen. Ja, ja. Dus dan merk je een soort onrust en denk je, nu is het tijd voor een pauze. Ja, nu is als het tijd dat vertaal naar de klas, ja. Dan kunnen docenten na 5 minuten volgens mij al denken, tijd voor een pauze. Maar dat zit er niet ja, in. Ja, precies. Nee, ook gewoon goede afspraken maken. Ja, dat ja. wel. En dan ja. opgelegd door een overheid wat jou betreft? Of zeg je, een school zou dat toch goed moeten kunnen regelen zelf? Ik denk, een school zou dat goed moeten kunnen regelen zelf. Ja, ja. Ja hoor, gewoon goed laten blijken, dit is normaal in deze school. Zo doen we dat met elkaar. Ja. En dan zorgen dat iedereen zich daaraan houdt. Hansje van der Beek is ook hier voor het Mediaforum. Alvast journalist bij Argos. Goedemorgen, Hansje. Morgen. Wat denk jij? Mag het wel wat verder gaan dan alleen de richtlijn naar het klaslokaal? Of prima op deze manier? Ik denk dat genoeg is. Want ik denk dat ook heel veel scholen dit willen, eerlijk gezegd. Ik kan me voorstellen. Maar ik denk dat het moeilijkste is natuurlijk voor die docent om dat af te dwingen, om daar een manier voor te vinden. Überhaupt een klas in toom houden lijkt me het ongeveer het moeilijkste van een docent zijn. Dus daar, ja, en ik denk dat die docenten dat zelf ook willen. Dus en nu kunnen ze zeggen, ja, het moet van de overheid. Misschien helpt dat nog ja, enigszins. Er ligt een richtlijn, ja, mensen. Ja. Laten we ons daaraan houden. Ja. Ja. Ja, dus ik denk eigenlijk dat ze dat zelf ook heel graag willen. Dat het niet meer nodig is dan dat. Nee. Nou, we kunnen het gelijk gaan voorleggen aan Kim van Strien. Zij is docent Frans. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Hangt de vlag uit, zo gezegd. Of ben je blij met die richtlijn? Nou ja, het is in ieder geval een steuntje in de rug. Dat zeker. En ik heb al veel collega's gesproken die zeggen ook, nou ja, wat heb ik nou aan zo'n dringend advies? Dat is ook wel een signaal, maar het helpt denk ik wel voor docenten in de scholen. Ja. En veel scholen hebben natuurlijk al wel afspraken daarover, maar die verschillen heel erg per school. En, want hoe is het bij jou op school? Ja, we hebben bijvoorbeeld telefoontassen. Dus in elk lokaal hangt een speciale tas met 30 vakjes. Mm-hmm. En daar doet iedereen in principe zijn telefoon in. En aan het eind van de les mag hij er weer uit. Ja. En dat is in wezen best een hele goede oplossing. Alleen is het met heel veel klassen toch ook nog wel een strijd. Dan moet je aan het begin van het lesuur zeggen, goh jongens, ik zie hier dat nog niet iedereen zijn telefoon heeft ingeleverd. Doe dat even. Dus ik denk dat het wel helpt als er gewoon een landelijk advies komt vanuit het ministerie. Maar goed, het is nog niet te zaligmakend, denk ik, uiteindelijk. Want, je had liever gezien dat het echt een verbod is. Wat is nou een dringend advies? Nou ja, dan maakt het in ieder geval duidelijker. Nu hou je nog steeds wel ruimte dat er verschil kan zijn tussen scholen. Maar goed, het is in ieder geval een goede eerste stap, denk ik. Ja. Kim, hoeveel tijd ben je er nu mee kwijt? Het zijn aardige woordjes die je van in principe doet iedereen erin. In wezen kan het een goede regeling zijn. Denk, zitten we in die woordjes? Daar zit een wereld van verschil in, volgens mij. Ja, tuurlijk. Het hangt heel erg af per klas en hoe consequent je dingen doet. Dus als je dat consequent vanaf het begin van het schooljaar doet, dan weet iedereen het op een gegeven moment wel. Maar ik moet wel, zeker bij klas 2 en 3, echt wel elke les even helpen herinneren. Jongens, ik zie nog niet elke telefoon. En dan komen natuurlijk de pubers, weet je, 14, 15 jaar, komen dan zuchtend en steunend naar voren geschokt om hun telefoon dan maar in te leveren. Oké, mevrouw, omdat u het echt zo graag wil. Maar goed. Ja. Dan ben je weer 10 minuten verder dat allemaal opgaat. Nou ja, 10 minuten niet, maar het kost wel elke les weer eventjes tijd. Aan de andere kant zorgt het er wel voor dat ze meer geconcentreerd zijn op de les. Want merk je wel verschil ten opzichte van voor de telefoontassen? Ja, zeker. Want ik heb ook gewoon gemerkt dat ze dan, hè, als je telefoon in je zak zit, dan ben je toch snel afgeleid, want je voelt iets trillen. En zeker zo'n puberbrein, dat denkt dan gelijk, oh, er scheelt iets. Er gebeurt iets in mijn sociale leven. Mm-hmm. Ik moet nu op mijn telefoon kijken. En dat heb je nu niet. Dus nu rennen de kinderen na 45 minuten naar de telefoontas om te kijken hoe het met hun sociale leven staat. dus dat is, de focussen wat beter op de les. Ja, dat zeker, ja. Nou ben jij, Kim, docenten Frans. En las vanochtend ook online, kwamen ook veel reacties natuurlijk op deze richtlijn, dat in Frankrijk er sowieso een totaalverbod op telefoontjes in het onderwijs is. Tot en met de universiteiten. Maar ook niet op schoolpleinen, in pauzes. Klopt. Is dat een soort ideaal beeld voor jou ook als docent? Nou, Frankrijk is heel anders ingericht. Hè. Daar bepaalt de overheid eigenlijk alles voor het onderwijs, tot ongeveer wat je in elke les aan het doen bent als docent. Dus daar hebben ze minder vrijheid. Het voordeel is dus wel dat ze zo'n regel gewoon in kunnen voeren. Dus of het een ideaal beeld is, nou ja, ergens misschien wel. Want ik vind het ook wel belangrijk dat kinderen sociaal contact hebben. Als ik nu in de pauze door de school loop, zie ik toch de helft van de leerlingen die er wel naast elkaar zitten, maar dan toch op hun telefoontje zitten in plaats van met elkaar kletsen. Dus ja, dat is volgens mij ook nog steeds niet heel gezond. Nee. En sowieso vind ik het hele social media niet echt bevorderlijk voor het mentale welzijn van onze leerlingen. Nee. Maar als je het zegt in Frankrijk, van daar zijn andere dingen ook weer heel streng, waardoor je weer veel minder vrijheid hebt als onderwijs. Dat is weer de keerzijde ervan. Dat is de keerzijde, klopt. Ja. Oké, dankjewel. Kim, nou, maar ga jij het al vanaf volgend schooljaar doen? Of wacht je echt tot 1 januari bij jou op school? We hebben het al een beetje over gehad op school, een eerste verkenning. Uh-huh. En alle scholen moeten op 1 oktober wel een plan hebben liggen. Dus het wordt niet meer voor de vakantie, want wij gaan vrijdag met vakantie met z'n allen. Maar ik denk dat we na de zomer dat gesprek op gaan starten en gaan kijken hoe gaan we dit doen. Ja, goed. Succes daarmee. Dankjewel. Kim van Strien was dat. Dan naar Huub Nelis. Hij is directeur van scholengemeenschap in Almere, de Meergronden. Meneer Nelis, goedemorgen. Goedemorgen. Ligt bij u het plan al klaar? Nou, zeker. Nee, ook hier natuurlijk worden de discussies al heel lang gevoerd. En je ziet dat die discussies enorm zijn toegenomen het afgelopen jaar. Ook onder ouders, ook gesprekken met leerlingen. Die vinden het allemaal over het algemeen een veel minder goed idee. Jo. Maar wij, gek hè. Ja. Maar wij zien gewoon wat het effect is. Dat er gewoon altijd worden die telefoons weer die klas in gesmokkeld. Wat ook bij ons mag het officieel niet. Mm-hmm. Maar je ziet gewoon dat die afleiding continu op de loer ligt. En als je ziet dat we bijvoorbeeld de eerste klas leerlingen in het eerste klaskamp, 3 dagen gaan ze dan met elkaar op pad. En heb je 300 leerlingen die geen telefoon mee mogen nemen op kamp. Mogen ze hem niet meenemen? Nee, en dan zie je het effect dat dat is 1 dag heel onwennig, want dan zijn ze helemaal onthand. En daarna komen er gewoon veel meer sociale interacties op gang. Ze gaan weer gesprekjes voeren, met elkaar spelen. Want die telefoon die gaat ertussen uit. Dus die hele digitale laag, waar soms ook hele vervelende dingen in gebeuren, met foto's en digitaal pesten, wat heel moeilijk is om je vinger achter te krijgen. Als je die weghaalt uit de school, dan krijg je de focus waar het om gaat. Ja. En dat is op leren en ook elkaar ontmoeten en met elkaar sociale dingen doen. Ja, en ik kan me ook voorstellen met zo'n kamp dat het ook fijn is inderdaad voor eventuele ongewenste plaatjes, dat die telefoons er niet zijn. Ja. Is het eigenlijk binnen bij uw docenten, ligt men daar op één lijn? Of verschillen docenten onderling ook wel van mening? Nee, die verschillen wel van mening. Mm. En vaak zijn de argumenten van, vaak vinden docenten het heel lastig om zeker in de bovenbouw, hè, dus dan heb je toch 17, 18-jarige leerlingen om dat te handhaven. Want die zeggen, jij hebt toch ook je telefoon die je gebruikt. Dus het handhaven is vaak lastig. Maar ook argumenten als, we gebruiken het soms ook in de klas. Ja. En ik denk, dat is maar heel af en toe echt functioneel dat je het echt gebruikt. En we moeten vooral ook leren niet omgaan met die telefoon. Maar jongeren moeten ook leren om periodes niet om te gaan met die telefoon. En dat doe je doorgaans niet thuis en in je vrije tijd. En ik denk dat het zelf een heel goed idee is als je op school leert om zonder telefoon een tijdje bij elkaar te zitten elke dag. Nou, las ik vanochtend een reactie. Een verbod op mobieltjes op school is zo ongeveer hetzelfde als auto's op de snelweg verbieden. Met andere woorden, als je het kijkt naar roosters, naar cijfers ophalen, opdrachten, er wordt zoveel online gedaan. Dus eigenlijk is het bijna ondoenlijk om het op deze manier te regelen. Nou, dat is natuurlijk best een grote uitdaging voor scholen. En daarom moeten we ook dat gesprek gaan voeren en oplossingen gaan zoeken. Want inderdaad, alles is ingeregeld rondom die telefoon. Ja. Precies wat je zegt. Maar goed, dan kijk ik toch weer terug naar wat langer geleden. En toen liepen we ook gewoon met een roostertje op papier geprint door de school. En er zijn natuurlijk andere oplossingen te bedenken. Ook de laptops gaan de school niet uit, want daar zit heel veel materiaal in wat ook in de lessen wordt gebruikt. En daar kun je ook allemaal dingen op doen die niks met de les te maken hebben. Maar we weten wel dat je dan minder snel en minder onzichtbaar bezig kunt met TikTok en Instagram en allerlei dingen die niks met school te maken hebben. En volgens mij zou dat de winst moeten zijn. Ja. Vinden ouders het eigenlijk allemaal heel prettig? Want ouders zijn natuurlijk ook gewend dat hun kinderen altijd en overal maar bereikbaar zijn tegenwoordig. Nou, er is een deel van de ouders die dat ook lastig vindt. En die komen met het argument, dan kan ik mijn kind niet bereiken. Ja. En zeggen wij altijd, nou ja, je kunt altijd de school bellen. En als er echt iets is, halen we je kind binnen 5 minuten uit de klas. Dat is wel heel erg 2011, meneer Nelis. Ja, maar toch, als die telefoons er niet zijn. Ja. Want onderschat niet dat ook kinderen gewoon, als ze even een conflictje hebben in de klas, of als er iets is met een docent, of als zij het ergens niet mee eens zijn, hoe vaak er dan niet gewoon naar huis gebeld wordt. Mm-hmm. Dit kan het basisonderwijs heeft hier ook al erg veel ervaring mee. En dan stormen er allemaal de ouders de klas in of de school in. Van nou, er is weer iets gebeurd op school. Terwijl je dat normaal gewoon met elkaar oplost. En daar heb je natuurlijk ook niet altijd alle ouders bij nodig. Dat helpt meestal niet. Nee, dat is ook helder. Meneer Nelis, het is duidelijk dat u blij bent met die richtlijn. En hem al snel wil gaan invoeren. Voor zover het al niet is. We gaan ermee aan de slag, zeker. Hartelijk dank voor uw reactie. Huub Nelis van de Meergronden in Almere. Dan hebben wij Michel Koenen hier van de NOS voor een extra nieuwsupdate vanwege de storm. Ja, want in Noord-Holland, Friesland, Flevoland en het IJsselmeergebied geldt code rood vanwege dus die vele regen en harde windstoten. Volgens Weerplaza is storm Poli de zwaarste zomerstorm ooit gemeten. In IJmuiden werden vanochtend al windsnelheden gemeten van 145 km per uur. En mensen in de provincie Noord-Holland hebben vanwege het onstuimige weer een NL-alert gekregen. Er wordt opgeroepen om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. Nou, dat alarmnummer dat dreigt in de regio Kennemerland al overbelast te raken. Alleen bellen bij noodgevallen is de oproep daar. De storm veroorzaakt ook problemen op meerdere snelwegen. Zo is de A9 dicht tussen Heerhugowaard en Uitgeest vanwege omgewaaide bomen daar die liggen op het asfalt. Rijkswaterstaat roept de mensen die in de rode provincies wonen op om niet de weg op te gaan. Het CBR heeft ook de rijexamens daar afgelast. Treinverkeer in heel Noord-Nederland is ook stilgelegd. NS heeft dat gedaan uit voorzorg. Kunnen bijvoorbeeld bomen op de bovenleidingen vallen. En wanneer het treinverkeer weer wordt opgestart is nog niet te zeggen. Na ongeveer 2 uur vanmiddag dan neemt de wind weer iets af, is de verwachting. Dankjewel voor nu dan, Michel. En doe voorzichtig allemaal. Blij dat jullie hier in ieder geval heel hard in de studio zitten. Hansje wel met flinke hakken aan. Was niet zo handig, hè? Nee, ik kwam hier binnen. Ja, dat was niet de perfecte schoeisel voor deze ochtend. Dat heeft Anna wat dat betreft beter gedaan. Met gewoon stevige stappers. De stelling hier in stand.nl is: de richtlijn tegen mobieltjes in de klas is te vrijblijvend. Bas Verdoorn vindt dat er geen wettelijk verbod moet komen. De scholen moeten dat gewoon zelf regelen. Want als je dat dwingend op gaat leggen, dan moet het weer gehandhaafd worden. En dan krijg je de discussie weer. Dan kunnen de scholen, zeg maar, gewoon naar eigen inzicht kunnen ze dat toestaan of niet toestaan. Want er zijn inderdaad gewoon in de lessen. Ja, dan kan een mobieltje heel handig zijn. En mijn mening is dus gewoon de scholen gewoon zelf laten regelen. Maar sancties van overheidswegen, wie gaat het handhaven? Moet er dan een BOA op school komen die het handhaven? Als een wettelijk overheid, dat kan toch niet. Dus op die manier is een richtlijn dan beter dan een wettelijk verbod. Henk Hagort is voorzitter van de VO-raad voor het voortgezet onderwijs. Meneer Hagort, goedemorgen. Goedemorgen. Ik meen me te herinneren dat u er tegenstander was, maar nu zijn jullie wel voor een richtlijn. Nou, ik merk, en dat denk ik dat het voor heel veel mensen geldt, dat als je erover gaat nadenken, je voert een aantal gesprekken over, ook zeker met leraren, met schoolleiders, dat je ook wel van standpunt verandert. En dat mag denk ik ook best. Dat merk ik ook onder scholen. Hè. Wij zien dat op dit moment al 30% van de scholen in de afgelopen maanden het beleid strenger gemaakt heeft. Dus er is wat in beweging. En ik denk dat daarbij hoort dat we nu ook een duidelijke norm met elkaar afspreken. Mm-hmm. En dat het dan op elke school ook hetzelfde is. Dat is misschien ook prettig. Ja, en dan zal het in de uitwerking niet helemaal hetzelfde zijn. Hè? Want de norm is niet in de klas, tenzij het voor de les echt nodig is. Er zijn ook scholen die al zeggen, gewoon niet meer in de school. Hè? Dus thuis of in de kluis. De scholen kunnen daar eigen beleid op maken. En dat is denk ik ook de kern, dat ze vanuit dat uitgangspunt eigen beleid in de school maken, in goed gesprek met de leraren, met de ouders en met de leerlingen. Ja. Was dit voor de helderheid een wettelijk verbod handiger geweest? Nou, het nadeel van een wettelijk verbod is dat je dan verder in de school nog niks geregeld hebt als het gaat om de cultuur en het gedrag. Hè. Dus ik denk dat juist het vaststellen van schoolbeleid in een goed gesprek, zoals ik net zei, met alle partijen binnen de school ook helpt om te zeggen, hoe gaan we dat doen? Waar spreken we elkaar op aan? Hoe gaan we zorgen dat iedereen zich er aan houdt? Dus het is ook een cultuur- en gedragsverandering die je niet hebt geregeld met een simpel wetsartikel. BOA's in de klas gaan we inderdaad ook niet doen. Nee. Dus het zal toch echt afhankelijk moeten zijn van een cultuurverandering waar nodig in de scholen. En dat gaat het beste als je een norm met elkaar afspreekt en scholen uitdaagt om vanuit die norm het eigen beleid te maken. Ja, ja. Dan moeten docenten inderdaad ook daar de krachten hebben, maar dan voelen ze zich gesteund door zo'n richtlijn. Dat is dan de hoop. Waarom eigenlijk door het collectief, hè? Ja, precies, omdat het dan op de hele school zo is. Waarom eigenlijk niet gewoon na de zomer? Waarom is dat officieel pas vanaf januari? Nou, de oproep is, ga dan in het najaar, dus direct na de zomer, met elkaar dat beleid maken. Dat vraagt gesprekken. Dat vraagt uiteindelijk ook een goed gesprek in de medezeggenschap. We hebben ook afgesproken dat de medezeggenschap daarover gewoon meepraat en mee beslist. En dan is de oproep om het dan vanaf 1 januari te gaan implementeren. Dus wel gelijk aan de slag na de zomer. Los van het feit dat er al heel veel scholen zijn, dat weten wij ook, die al beleid hebben en die bezig zijn om het beleid ook strenger te maken. En die het dus ook wat eerder kunnen gaan invoeren. Voor zover dat al niet het geval was. Helder. Hartelijk dank, meneer Hagort van de VO-raad. Linda Geerdink belde ons ook. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent moeder van een kind dat bijna naar de middelbare school gaat. Ja. Maakt u zich zorgen? Of is zo'n richtlijn, geeft dat u juist een geruststelling? Nou, ik vind een dringend advies echt te vrijblijvend. Ik vind echt dat het wettelijk verboden moet worden, want ik maak me hele grote zorgen. Waar zitten die zorgen in? Nou, vooral omdat ik heb begrepen dat ze in de klas dus sturen foto's vanuit de klas terwijl ze in een les zitten. En de kinderen worden gewoon afgeleid en het is te verslavend. Dus het is heel moeilijk om het over te laten aan de kinderen en aan de docenten. Ja. En daarom zegt u, dan was een verbod wel prettiger geweest. Overigens heeft de Dijkgraaf dat toegelegd, de verantwoordelijk minister. Dan ben je zo 2-3 jaar verder. Dus dat is ook een reden waarom hij nu voor een richtlijn heeft gekozen, om te kijken of we daar al een mee kunnen komen. Omdat het anders eigenlijk veel langer duurt voordat het wordt ingevoerd. Ja, nou, het liefst inderdaad zo snel mogelijk invoeren. Dus dan maar deze weg. Maar ik denk dat er uiteindelijk wel een landelijk verbod zou moeten komen. Ja. Heeft eigenlijk de keuze voor de school bij u een rol gespeeld als het gaat om beleid met mobieltjes? Heeft u daarnaar gekeken? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik nu de neiging heb om de school nog een keer te bellen. Om te vragen hoe wat en zij wat. Daarmee gaan doen. Ja, natuurlijk. Ik wil dit nu eigenlijk gewoon weten. Want desnoods, ik heb nog het gevoel om haar inderdaad uiteindelijk nog naar een andere school te doen. Als zij hier niks mee doen, deze school. Ja. Want het is zo moeilijk voor kinderen. Ze zitten ook in de pauzes constant op hun mobiele telefoon. En dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar op school moet je je gewoon kunnen concentreren op de lessen en de stof tot je kunnen nemen. Maar goed, en ik neem aan dat uw dochter, hè, is het, zei u toch? Ja. Dat uw dochter ook zelf een voorkeur heeft voor school waar ze naartoe wil. Zeker. Ja. Daar wil ik ook heel graag gehoor aan geven. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat ze gewoon lessen kan volgen. En niet constant wordt afgeleid. En zelf is ze nog niet in staat om daar beslissingen over te nemen, vind ik. Als ik kijk naar reacties die sinds Dijkgraaf dit bekend heeft gemaakt binnenkomen, zie je ook wel veel van, nou ouders nog die leren om die schermtijd een beetje te beperken. Want de school is één ding, maar het gaat thuis ook heel vaak fout. Hoe is dat bij u geregeld? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zit zelf ook in de media, dus voor mij is het ook heel lastig om het naast me neer te leggen, omdat het ook bij mijn werk hoort. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk daarnaast de mobiel weg te leggen. Alleen ik moet je bekennen dat ik natuurlijk ook wel schuldig ben aan het feit dat wij veel de mobiele telefoon gebruiken. Maar ik ben me er wel veel bewuster van nu ik kinderen heb, zeg maar, hoe ik ermee omga. Ook omdat ze dat constant zien, inderdaad. Ja. Dus als mensen reageren, want dat zie ik ook via de Radio 1-app binnenkomen, zoals gewoonlijk missen we weer de controlerende en opvoedende rol van ouders en leggen we alles bij het onderwijs neer. Dan zit daar wel een puntje in. Dat niet. Nee, want dat proberen we natuurlijk thuis ook ontzettend om. Tenminste, althans wij hier wel. Mm-hmm. We hebben wel regels hier ook. Maar het is heel moeilijk om dat alleen al in stand te houden en haar daar constant op te wijzen. Ja. Omdat het zo verslavend is. Het is natuurlijk niet voor niks dat de mensen die het ontwikkeld hebben hun kinderen niet op die mobiele telefoons laten. Mm. Het moet van beide kanten geregeld worden, maar zeker ook in het eigenlijk onderwijs. Wel. En nu gaat het nog even na hoe het bij de toekomstige middelbare school van uw dochter is geregeld. Ga ik zeker gaat doen, worden. Hartelijk dank voor je bijdrage. Ja. René Peters is Kamerlid voor het CDA, maakt zich al langere tijd hard voor striktere regelgeving in ieder geval over mobieltjes in de klas. Goedemorgen. Goedemorgen. U had het liefst wel een verbod gezien, toch? Zeker. Ja. Ja. Is dit dan een tegenvaller of het is in ieder geval iets? Dit is het, toen ik afgelopen november in de begrotingsbehandeling voor het eerst zei van we moeten hier eigenlijk naar een mobieltjesverbod. Toen werd ik nog net niet weggelachen uit de Tweede Kamer, want het was belachelijk, joh. Je kon net zo goed klapblaadjes verbieden, die zijn toch ook verslavend, kun je ook op tekenen. En nou ja, de meest boomers talking about telefoons, dat kwam allemaal. Mm-hmm. Maar sindsdien is dat toch wel veranderd, omdat iedereen eigenlijk langzaamaan weet dat die dingen verslavend zijn, afleiden, dat multitasking niet kan, dat het slecht is voor de sociale ontwikkeling en van kinderen. En dus ik begrijp deze minister wel, die zegt van ja, als ik het zelf in een wetvoorstel moet gaan doen, dan moet het langs de Raad van State door de Eerste en door de Tweede Kamer, dan ben ik veel verder van huis. Ik begin zo. En en als iedereen nu eigenlijk langzaam overtuigd is dat het gewoon inderdaad zo is zoals mevrouw de vorige spreker precies zo zei, ja, dan zou een verbod ook niet eens nodig moeten zijn, omdat we het gewoon allemaal zo willen. Want dat is natuurlijk wel zo met een richtlijn nu. Ja, je kunt je afvragen wat het toevoegt op scholen die zelf al dingen hebben geregeld, maar ook hoe dat te handhaven is. Want je kunt er niet een sanctie zogezegd opzetten. Nee, maar ik hoef er ook geen sanctie op te zetten. Kijk, verbieden, dat is thuis eigenlijk ook niet zo moeilijk. Als je gewoon bijvoorbeeld zegt van tijdens het eten is dat ding niet aan de tafel, die leg ik dan in de kast, nou dan doe je dat gewoon. En dat kan, maar als je er geen regel op maakt, of vader maakt een andere regel dan moeder, ja, dan zit iedereen constant op dat kastje. Ja. Dus in dit geval een richtlijn, als we met alle mensen op de school zeggen, weet je wat, die ding komt bij, als ik binnenkom, dan gaan ze in de kluis. En als ik eruit ga, dan gaan ze als ik de school uitga, dan gaan die dingen weer uit de kluis. Is dat vrij gemakkelijk te handhaven, maar dan moet je het wel met z'n allen doen. Ja, ik ken nog een groep mensen die continu op zo'n kastje zitten te kijken. Ken ik ook wel. Ja, allemaal, zijn uw collega's. Ja. Nou, ik moet wel zeggen, sinds ik erover ben begonnen, pas ik zelf wel wat beter op. Ik wou net zeggen, nee, maar dat zie ik wel veel terug. Van laten ze in de Tweede Kamer eens het goede voorbeeld geven. Laten ze daar eens beginnen om tijdens die debatten niet de hele tijd over in een mobieltje te zitten. Nou, daar ben ik het volledig mee eens. Want ook Kamerleden zijn natuurlijk verslaafd. En ook Kamerleden zijn niet in staat twee dingen tegelijk te doen. Dus als ik op mijn kastje zit te koekeloeren, terwijl mijn collega van D66 of weet ik het wie zit te praten, dan hoor ik hem of haar echt niet. Nee, hang een paar telefoontassen op bij de ingang. Dus ik zeg, je hebt groot gelijk. Alleen een ander ding wel. Ik van kijk, dat is eigenlijk geen argument om het op scholen dan even niet te doen. Dan noemen we in een soort debattruc whataboutism. Zo van, je mag niet. Dus dat is onzin. Maar het gaat wel om voorbeelden geven. Ik ben het helemaal mee eens. Trouwens, in de politiek zouden we op heel veel andere vlakken van hoe we met elkaar omgaan ook wel beter voorbeeld kunnen krijgen. Het is dat u het zegt, meneer Peters. Misschien wel een wereld te winnen, inderdaad. Zeker, heeft u een mooi nieuw streven om het ook in de Tweede Kamer te gaan regelen? In de hoop dat het op scholen in ieder geval beter gaat worden. En ik was al zo populair, joh. Ik was al zo populair, weet je. Daar gaat het toch niet om tegenwoordig? Nee, zeker niet. Helemaal niet, joh. Kom je erbij. Scoren doet er niet toe. Hartelijk dank nog, René Peters, Kamerlid voor het CDA. Over de mobieltjes in de klas, maar ook in de politiek. Ster. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke broccoli per 500 gram, 99 cent. Dr. Oetker Big Americans, 1 plus 1 gratis. En hamburgers, schaal, 2 stuks, 2 voor 5,50. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Weet jij wat stroom echt kost? Nu? Op dit moment? Bij Next Energy weten we dat precies. En als jij weet wanneer stroom het goedkoopst is, dan kun je honderden euro's per jaar besparen. Dat is slimmer en vinden wij wel zo eerlijk. Ook minder betalen voor je energie? Ga naar nextenergy.nl. Next Energy. Goedkoper door slim te zijn. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Windsnelheden van 145 km per uur tijdens ons land. En u wordt ervan op de hoogte gehouden natuurlijk via alle mogelijke nieuwskanalen. Reken er maar op dat het nu een drukte van belang is en stormt ook op verschillende nieuwsredacties. Zo ook bij de collega's van de NOS. Daar hoort u natuurlijk ook het laatste nieuws over Stormpoli. In het NOS Journaal met Michel Koenen. Ja, want in Noord-Holland, Friesland, Flevoland en het IJsselmeergebied geldt dus code rood vanwege de vele regen- en harde windstoten. Stormpoli heeft gevolgen voor het verkeer. De NS laat vanwege code rood geen treinen rijden boven Amersfoort. Arriva doet dat ook niet in bijvoorbeeld Friesland en Groningen. En in Amsterdam is het bus- en tramverkeer stilgelegd. En op Schiphol zijn vanwege de storm tot halverwege de middag ruim 300 vluchten geschrapt. En hier en daar zijn snelwegen afgesloten vanwege omgevallen bomen. Contact nu met Alfred Snoek van Weerplaza. Ja, veel Nederlanders zullen op buienradar even zitten, zien dan zo'n oog van de storm en het rondcirkelen. Hoe staat het er nu voor met Poli? Nou, het lage drukgebied zelf ligt nu zo'n beetje rondom de afsluitdijk. En je ziet heel mooi dat de wind om dat lage drukgebied heen waait. In Den Helder bijvoorbeeld een noordenwindkracht 3 tot 4. Maar in IJmuiden staat dan juist weer een westenwindkracht 11. Dus de verschillen in Noord-Holland die zijn groot. Nou, het zwaartepunt wat wind betreft ligt echt over Noord-Holland richting het IJsselmeer en het Markermeer. Want ook op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad werd er zojuist een windstoot van bijna 130 km per uur gemeten. Ja, en eerder vanochtend al 145. Hè? Hoe bijzonder is dit nu voor jullie? Ja, dit is uitzonderlijk. We hebben nog nooit dit soort windsnelheden in het zomerseizoen gemeten in Nederland op een van de weerstations. Dus dat geeft wel aan dat we op dit moment bijzondere windsnelheden meten. Het is wel zo dat niet het hele land ermee te maken heeft. Het waait natuurlijk overal wel stevig, maar in Brabant en Limburg komt het bij lange na niet in de buurt van wat we in het noordwesten van Nederland ervaren. Ja, nu hebben we het vooral over de wind. Hè. Ja, er werd ook al gezegd van er gaan ook hele grote regenhoeveelheden vallen. Hoe staat het daarmee? Nou, het regent wel hoor, op sommige plaatsen behoorlijk door. Met name in een strook zo vanaf de Randstad over Utrecht richting de Veluwe. Dat is echt een hele mooie krul op de radarbeelden te zien. Ja. Maar als je in dat zware deel zit, ja, dan plenst het echt. En dat in combinatie met de wind, dat maakt het ook op de weg bijvoorbeeld. En juist in dat deel van Nederland, waar de wind dan misschien niet zo heftig is als in Noord-Holland. Maar de combinatie wind en regen maakt het daar ook wel zeer onstuimig. Ja, vandaar ook de oproep van Rijkswaterstaat in die rode provincie schade weg niet op. Wat gaat de storm nou de komende uren doen? Ja, heel langzaam trekt dat lage drukgebied vanaf de afsluitdijk via Friesland en Groningen naar de Duitse bocht. Dan neemt hij tegelijkertijd zijn regen en wind mee. Dus dat hele gebied met regen trekt noordoostwaarts over het land. Het windveld trekt nu ook via het IJsselmeergebied richting de Noordoostpolders. Friesland, Groningen, stukje Noord-Drenthe. Dus daar moet nu de wind nog gaan aantrekken. En in Noord-Holland, nou, daar zitten ze nu op de piek. En daar zal het heel voorzichtig nu gaan afzwakken, de wind. Maar dat gaat wel heel erg langzaam. Ja, dus einde van de middag, dan is die wind echt een beetje gaan liggen, is nu de verwachting. Ja, behalve dan in Oost-Groningen, de regio Delfzijl, daar zitten ze dan op dat moment juist op het hoogtepunt. Ja, dus het gaat nog wel even duren. Ja. Alfred Snoek van Weerplaza, dank voor de toelichting. Alsjeblieft. Ja, die storm die veroorzaakt dus ook grote problemen op het spoor, zeiden we eerder al. Verslaggever Bo Heijmensen die staat op station Zwolle, want ook daar rijdt helemaal niks, hè? Nee, sinds 9:30 rijdt helemaal niets meer. Er staan hier alleen maar stilstaande treinen en reizigers die naar borden kijken waarop staat geen treinen vanwege het weer. Ja, vanaf 9:30 is het hier dus stilgelegd. Storm Poli is zwaarder dan verwacht, zegt de NS. En niet alleen hier, ook rond Amersfoort, Groningen, Alkmaar, Utrecht, overal is het gestaakt. En op sommige plekken al sinds 8:30 vanmorgen. Ja. Dus ja, voorlopig is het nog even afwachten voor de mensen hier. Ja, en hoe lang gaat dat nog duren? De NS zei, we weten het nog niet zo heel goed, hè? Nee, ja, ze zeggen inderdaad, we weten niet wanneer en of het dan weer wordt hervat. Dus hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Ook voor de mensen hier. Ja, ze gaan maar proberen een taxi te halen of iets anders te regelen. Familie, want ja, de NS komt ook niet met alternatief vervoer. Dus mensen hier kwamen nogal bedrogen uit toen ze hier net aankwamen bij het station. Oh, nou, we stonden al beneden en alles viel uit. Taxi een beetje lastig, dus we proberen nu te kijken hoe we wel op een stemming kunnen komen. Ja, want je weet ook niet hoe lang het gaat duren. Ik hoorde iemand zeggen tot 4 uur 's middags. Maar ik las op de NOS, lag ik dat het begin middag minder zou gaan stormen. Dus... Waar moet u naartoe? Ik moet naar Rotterdam. Oh. En bent u verrast doordat het helemaal niet meer rijdt? Nee, ja, ik was wel een beetje verrast. Maar ja, weet je, het is zoals het is. Ja. Dus ja, ik kan er ook verder niks aan veranderen. Wat gaat u doen? Ik ga nu lekker naar huis. Ja. Ik heb alles al geregeld, dus het komt allemaal goed. En morgen ga ik weer naar Rotterdam. En dan hoop ik dat het dan wel lukt. Mag ik even met jullie meekijken? Jullie zitten te kijken naar waar die storm naartoe gaat, Poli. Ja, inderdaad. Ja, hoe lang het gaat duren voordat die treinen weer gaan rijden. Ja, wij komen uit Assen. We moeten naar crematie in Dordrecht. Dat gaat dus niet lukken. Oh. Ze geven helemaal geen aanwijzingen tot hoe lang dit gaat duren. Ja, mogelijk 4 uur of langer. Ja. We kunnen ook niet terug. Nou ja. Sterkte. Dank je wel. Dank je. Ja, veel mensen zitten dus vast daar op station Zwolle. Een verslag was dat van Bo Heijmensen op station Zwolle. Dank je wel. Ander nieuws dan nog. Provincies hebben vorig jaar ruim 44 miljoen euro uitgekeerd aan boeren die schade hebben gemeld aan akkers en vee. Dat is iets meer dan een jaar eerder. De grauwe gans is verantwoordelijk voor iets meer dan de helft van de schade. De vogel eet het eiwitrijke gras op dat boeren hebben gezaaid voor hun koeien. En ook waren er meer aanvallen door wolven op schapen. En de schade die is uitgekeerd die ligt iets hoger, omdat bijvoorbeeld de prijzen voor veevoer zijn gestegen. Komt allemaal door de inflatie en de energiecrisis. Israël zegt dat de militaire operatie in het vluchtelingenkamp in Jenin is beëindigd. Volgens het leger zijn alle troepen vertrokken. Zo'n 1000 militairen vielen maandagnacht het kamp binnen dat door Israël als bolwerk van terrorisme wordt bestempeld. Israël zegt dat de afgelopen dagen duizenden wapens in beslag zijn genomen, net als materialen waarmee bommen kunnen worden gemaakt. Aan de Palestijnse kant worden 13 doden gemeld, aan de kant van Israël 1 dode militair. Dan is er nog een laatste bericht nog over de storm. PostNL meldt dat postbezorgers in 3 provincies niet de weg op gaan. Dat zijn natuurlijk die 3 provincies waar code rood geldt. Noord-Holland, Flevoland en Friesland. En later hier op NPO Radio 1 meer over die storm. Eerst nog het weer. Regen dus en veel wind, vooral in het noordwesten van het land. Daar is kans op windstoten tot boven de 130 km per uur. De KNMI heeft dus code rood afgegeven. In de middag wordt het dan rustiger, zoals we van Alfred Snoek hoorden. Er is dan geregeld zon bij een graad of 19. Michel, dankjewel. Ja, dat het gevolgen heeft voor de weg mag duidelijk zijn. Tim Schaap, wat is het overzicht ervan? Zeker weten. Vooral in Noord-Holland zijn er nog veel problemen op de weg door de storm. Allereerst de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Bij knooppunt Raasdorp gebeurde een ongeluk. Daar is een bakwagen gekanteld. Hou rekening met 20 minuten vertraging, want het verkeer moet over de vluchtstrook. Verder zijn er meerdere bomen omgewaaid langs de A7 vanuit Horen naar Zaanstad. Voor Purmerend Noord 6 kilometer file met 40 minuten extra reistijd. Rechterrijstrook is dicht. Dan de A9 Alkmaar-Amstelveen. Bij Uitgeest is de weg helemaal afgesloten. Komt door meerdere omgewaaide bomen en zelfs een gekantelde vrachtwagen. Onbekend hoe lang dat gaat duren. Verder nog de A10, de noordkant van de Ring van Amsterdam, is dicht richting Amersfoort. Ook daar zijn bomen omgewaaid. En tot slot, vanwege de harde windstoten, is de N307, de Markerwaarddijk, de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, in beide richtingen afgesloten. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in 1 klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Ondernemen is keuzes maken, ook als het gaat om onze impact op het klimaat. Kies daarom voor Neste Renewable Diesel, volledig gemaakt van afval en reststoffen. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Maak als ondernemer het verschil. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste Renewable Diesel. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim. Woon veilig. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Toegegeven, de beste oplossingen zouden nooit mogelijk zijn zonder de inzet van de juiste technologie. Maar zonder de juiste mensen evenmin. Human-led, tech-powered noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Storm Poli zorgt voor een dynamische ochtend, ook op menig nieuwsredactie, dat mag duidelijk zijn. En de vraag of journalisten helemaal helder hebben wie hun publiek is en in hoeverre ze daar ook het werk op afstemmen, gaan wij in dit Mediaforum bespreken met Gert-Jaap Hoekman, tot voor kort de hoofdredacteur van nu.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Hansje van der Beek is journalist bij Argos en onze spraakmaker is vanochtend Anna Schoenmakers. Zij is onder meer oud-directeur van Greenpeace. We beginnen natuurlijk met jullie mediamomenten. Gert-Jaap, jij bent vorige week heb je afscheid genomen van ja. nu.nl. Dus je dacht, ik stap op de fiets. Ja. Gezellig samen met de tourmaten. Ik heb afgelopen 2 dagen door de bossen gefietst op de Veluwe. Daar kan je dus gewoon uren fietsen, hè, zonder dat je iemand tegenkomt. Dat is echt wel een bijzondere ervaring. Zou ik nu even niet doen, overigens. Misschien? Nou, achteraf gezien was mijn timing perfect. Ja. Gisteren heb ik net een mini-tornado ontweken bij Apeldoorn. Wow. En ik had nu ook niet graag op de fiets willen zitten. Maar het enige waar ik de fiets van afstapte, was, ik hield altijd in de gaten van hoe laat finish de tour. En dan ging ik op een bankje zitten, serieus. En dan ging ik op een bankje zitten en dan ging ik kijken naar de tour. En dat is me dit jaar wel iets makkelijker gemaakt, moet ik zeggen. Want ze hebben nu een soort feature waarin je dus naar de belangrijkste momenten kan. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar aan het einde te kijken. En dan klik je even door de momenten heen en dan ben je helemaal bij. Mm-hmm. En dan zit je daar zo lekker een beetje te mijmeren. En ik kan daar echt enorm van genieten. Ja, want ik zou denken als je na die jaren als hoofdredacteur, is het dan lekker dat je hoeft niet het nieuws bij te houden. Mm-hmm. Nu, om je voorstellen. Ja. Dus dit is het enige waarvan je dacht, dit wil ik dan wel per se. Ja, maar dit voelt bijna niet als nieuws, toch? Dit is meer gewoon lol. Zo. Ja? Ja, nou ja, vind ik wel. Maar ook door alles wat jij zegt, je kunt makkelijk de belangrijkste momenten. Maar goed, we hebben natuurlijk de cameraatjes en alle data. Ja, en nee, het verkeer dus onderling, is dat nou... jij volgt het beter dan ik? Ik kijk nu natuurlijk al een beetje met twee blikken. Want enerzijds als een soort van leek en buitenstaander. En ook wel natuurlijk als toekomstig hoofdredacteur van die NOS ploeg. Sport, ja. En wat mij opvalt, meer nog dan andere jaren, is dat er... Ik ben ook wel een sportkijker die het graag wil snappen of zo. Dus ik ga dan echt op de bank zitten. En bij voetbalwedstrijden bijvoorbeeld, dan wil ik gewoon snappen hoe ze staan en hoe de tegenstander staat. En bij fietsen is dat, zeg maar, in een sprint zoals gisteren. Dan wil ik gewoon weten hoe het allemaal gaat. En dat doen ze tegenwoordig steeds vernuftiger met cirkeltjes om renners heen en hoe hard gaan ze en zo. Maar ze hebben ook sinds een aantal jaren camera's achterop fietsen. Mm-hmm. En dan krijg je dus een inkijkje, letterlijk een inkijkje in het peloton. En gisteren waren er iets van 3 valpartijen in de laatste kilometer. Ja. En naar 1 valpartij was ook van een renner die in zo'n cameraatje had. Maar goed, dan zie je niet zoveel. Dan zie je alleen maar een fiets die onderuit gaat. Maar er was ook eentje die reed er een paar rijen voor. En dan kan je gewoon heel goed zien wat er gebeurt eigenlijk. Wat een gedrang eigenlijk in dat peloton is. En dat brengt mij wel een extra, op dat bankje dan op de Veluwe, nog wel een extra dimensie aan deze beleving. Ja, en in dit geval kwam er ook nog het college van Tom Dumoulin. Ja. Die online dat gaf bij de NOS over het aantrekken van die sprint. Ja. Hij reed in zijn beginjaren ook in dit soort hectische treintjes. Dat hoorden we gisteren ook in dienst toen van Marcel Kittel. Links, rechts, voor, achter, inhouden. Kon de ploeg rechts nu versnellen. Dit soort dingen schreeuw je dan tegen elkaar in een sprinttrein. En dat doen die andere sprinttreins ook. Dus het wordt een geschreeuw en een gedoe en getrek. Ja, Hansje van der Beek, moet je wielrenliefhebber zijn om dit ook te waarderen? Of kan jij het ook wel waarderen? Nee, juist niet, denk ik. Want als leek, als je dan heel af en toe... Nou, ik kijk het niet, normaal gesproken. Maar als je het dan wel kijkt, vind ik inderdaad... Het krijgt zo'n andere dimensie als je het begrijpt. Want anders zie ik gewoon een hele groep mannen fietsen. En ja, dan denk ik, oké, ze gaan heel hard. Ja. En één gaat het hardst. En heel lang. Die heeft gewonnen. Maar als je dus... ik heb het college ook even gekeken... Ja. Dan wordt het dus veel spannender, interessanter en krijg je het veel meer diepte. Dus hoef je juist minder van de sport te houden, omdat je de tactische dingen misschien beter kunt begrijpen. Het heeft meer effect als je er toch al niks van wist. Ja. Dan jouw eigen mediamoment, Hansje. Worden het afscheid van SP'er Renske Leijten, zowel in de Tweede Kamer gisteren als ook bij Nieuwsuur. Juist de mensen die niet worden gezien en gehoord, gaf jij een stem. Hier in de Tweede Kamer. We verliezen een Kamerlid, maar krijgen er een straatvechter voor terug. Dank voor al je inzet. We gaan je missen. Zet hem op. Voor mij is democratie meer dan eens in de 4 jaar stemmen... dan de volksvertegenwoordiging in Den Haag. Democratie ligt op straat. En als ik dat op straat ga doen, dan word ik misschien wel een straatvechter. Dat is Renske Leijten. Het afscheid van haar ontroerde jou. Ja, het ontroerde me echt. Waar zit dat in? Nou, misschien wel ook omdat hoe zij haar werk deed in de Kamer... redelijk veel lijkt op hoe een onderzoeksjournalist haar werk doet. Hè. Ze was echt aan het onthullen. Niet per se een nieuwe wet schrijven, maar echt dat onthullende. En haar passie daarin. Ik heb haar ooit geïnterviewd. Dat is echt dat is heel indrukwekkend. En dat samen met dat zij met haar gezin in de Kamer was en dat je daar mooi wordt toegesproken. Ik vond het echt, ontroerend. En toen je haar interviewde, zeg je dat was heel indrukwekkend. Waar zat dat? Het ging ook over de toeslagenaffaire. Mm-hmm. Ja, ze is heel, dat zag je ook bij Nieuws, heel aanwezig. Ze luistert goed. En ik denk dat ook bij die toeslagenouders was dat ze echt, echt erin zit of zo. Het is heel, het lijkt of ze minder met zichzelf bezig is dan met de ander. En dat is, als je met iemand praat, heel belangrijk natuurlijk. En wel heel autonoom, volgens mij. Dat zag gisteren ook bij het interview met Nieuwsuur. Ja. Dat een soort ongemak af en toe wel. Ja, viel ze af en toe zo raar stil, hè? Dat was wel een beetje vreemd, ja. Misschien, ik weet niet waar dat nou precies aan lag. Nee. Is dat het, Gert-Jaap? Als het gaat om Renske Leijten, heb je dan hetzelfde idee? Ja, maar en ook wel een beetje... dat je dan denkt, wie blijft er nog over die dat ook heeft? Hè? Waarvan zij zei, maar het gaat niet om mij, het gaat om mijn partij. En, Maar zeg maar, het feit, de SP is natuurlijk niet een hele grote partij meer. Maar hoeveelheid aandacht die zij kreeg als persoon in de media... komt natuurlijk ook door haar goede werk en de manier waarop ze haar werk doet... En daar zou ik dat heb ik er nog een beetje als extra bij. Denk, zij is dan ook niet meer. Het controlerende, die tegels lichten. Dat je hoopt dat er genoeg zijn. En een Kamerlid dat lang zat, hè? Dat 17 jaar. Dan vergeef je ook net wat makkelijker dat iemand halverwege stopt. Dus ook dat die kennis van hoe je je werk doet, verliest zo'n Kamer wel echt. Ja. Een korte nieuwsupdate weer in verband met de storm. Michel Koenen. Ja, code rood is in 3 provincies vanwege extreem weer. In Haarlem viel een boom op een auto van een vrouw. Omstanders hebben haar gereanimeerd. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Mensen krijgen het dringende verzoek alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In Kennemerland in Noord-Holland dreigt het alarmnummer overbelast te raken vanwege de vele meldingen, vooral van schade. Op meerdere plaatsen zijn bomen omgewaaid. Leidt tot overlast op de weg. Dan gaat het om snelwegen, provinciale wegen en ook andere wegen. Zo is de A6 richting Emmeloord. Richting Emmeloord en tussen Lelystad en Airport en Lelystad zelf dicht. Daar liggen dus omgewaaide bomen op de weg. Treinen die rijden niet ten noorden van Amersfoort. Op Schiphol zijn meer dan 300 vluchten geschrapt. En in Den Haag en Amsterdam rijden geen trams. Kortom, heeft het aardig wat impact op het functioneren, denk ik. Het reilen en zeilen. Zeker. En zeker als mensen de weg ontmoeten. Wat dus ten eerste wordt afgeraden om dat te doen. Betekent ook dat op menig nieuwsredactie, bij jullie natuurlijk, Michel, bij de NOS... maar alle nieuwsredacties het nu alle hens aan dek zal zijn. Gert-Jaap, wist je dat nu? Ja, zeker. Ja? Nee, je noemde me net ook al voormalig hoofdredacteur. Dat doet dan toch een beetje zeer op zo'n dag. Nee, maar dat klinkt misschien voor luisteraars altijd een beetje gek. Dus ik probeer mijn woorden ook wel zoveel nog te kiezen, hoor. Maar op het moment dat er groot nieuws is, en het is vaak naar nieuws, dan zie je op redacties, op nieuwsredacties altijd een soort van sprankeling of zo. Of een soort extra. Mensen zijn net iets meer aan. En dat komt, denk ik, tenminste, als ik voor mezelf mag spreken, dat wij ook dit vak hebben gekozen omdat we mensen willen helpen, verhalen willen vertellen, mensen willen gidsen. En dat is een storm als geen ander. Hè. Bedoel, het hele bulletinnet zat al vol met waarschuwingen van doe dit niet, doe dat niet. Dit betekende de codes, hè, kun je overal lezen. Het is bij uitstek een dag van dat wij dienstbaar kunnen zijn, denk ik. En dat is misschien wel mooi geformuleerd. Want je hebt natuurlijk verschillende vormen van journalistiek. Als je het hebt waar we het net over hadden. Hè? De vergelijking die jij maakte, Hansje, met Renske Leijten over dat tegelslicht, de onderzoeksjournalistiek. Dit is qua dingen boven water halen, is het niet per se. Nee. Het is dienstbaar. Heel dienstbaar. En dat zie je wel op meerdere vlakken, hoor. Als ik want dat is ook een type journalistiek, dat noemde je net ook in de aankondiging, waar je geen tegels mee gaat winnen. Hè. Ik bedoel, het stuk, dit betekent alle codes. Daar gaat niemand voor genomineerd worden. En daar gaat niemand op een feestje vanavond kunnen zeggen, joh, wat ik vandaag gedaan heb. Het is wel het meest gelezen stuk van de dag, waarschijnlijk. Worden stukken over het weer goed gelezen? Vroeg me af, hè? Ja, maar ook zeg maar gidsende stukken. Dus als ik toch even nog weer naar sport mag gaan, het meest gelezen stuk in een Formule 1 weekend is bij nu.nl vaak het tijdschema. Ja. Hoe werkt het nou? Wat gaat er nou precies gebeuren? Hoe laat moet ik wanneer daarna kijken? Nou, nogmaals, dat zijn ook geen dingen waar vijf man zijn vinger op steekt op de redactie. Maar dit is wel het meest gelezen stuk, omdat mensen gewoon geholpen willen worden. En geeft het dan een voldaan gevoel? Uiteindelijk wel. Nou, mij wel sowieso als hoofdredacteur. Omdat ik, wat ik zei, we willen gewoon mensen helpen. Dus dat doe je op dat moment. En inderdaad, het klopt ook. Het weer, dat helpt natuurlijk ook wel. Dat wordt ook echt als een malle gelezen. Dus mensen, ik zie de cijfers nu niet. Maar ik weet zeker dat ze door het dak gaan. Ook bij de NOS en bij nu.nl overal. Ja. Het is ook het enige wat we allemaal meemaken over het algemeen. Toch, in het nieuws? Ja. Iedereen het weer, bedoel je? Het weer. Dus het is ook iets waar iedereen mee bezig is. En dat zorgt natuurlijk voor veel kliks. Maar het is ook een soort nut wat je hebt. Hè. Dus dat herkende ik ook. Ik bedoel, in de coronatijd was dat natuurlijk extreem. En over een langere periode. Van moet ik nou een mondkapje op of niet? Dat is hier ook zo. Ja, kan ik de weg op of niet? En dat hielp mij vanmorgen al. Ik woon in Utrecht. Nou, daar leek het nog mee te vallen. Dan hoeft de parasol misschien niet naar binnen. Nu denk ik, had ik misschien toch wel moeten doen. Snap je? Nee, maar al dat soort keuzes. Ik denk dat hij weg is overigens. Dus. Ja, al dat soort keuzes. Normaal gesproken op een, laten we zeggen, saaie dag. Hoef je die als consument ook niet te maken. En hoef jij je ook niet te helpen. Maar is het op een redactie, want dan krijg je dus inderdaad, wat houden de weercodes in? Ja. Dat zijn echt uitlegstukken. Waarvan jij ook, Anne, zegt, dat is wel welkom om te lezen. Jij leest ze dan ook? Ja hoor. Ja. En dat moet ook gewoon kloppen. Mm. En dat is inderdaad waar iedereen wat aan heeft. Ja, dat voelt misschien een beetje hier als het verplichte huiswerk of corvée. Ja. Omdat je zegt, daar steekt niet iedereen zijn vinger voor op. Nee. Maar het is supergoed. En als je dat dan goed hebt staan, dan kan je voortborduren daarop. Ja. En meer duiden, wat gebeurt er nu eigenlijk en waarom? En wanneer kunnen we dit nog een keer verwachten of niet? Maar daarvoor moet die basis eerst staan. Ja. Dat wou ik ook precies vragen. Van, zijn dat corvée-diensten? Worden ze zo ervaren? Nee, helemaal niet. Nee, ik wil zeggen, niemand steekt zijn vinger op. Omdat het gewoon, uiteindelijk wil je misschien als journalist al vrij snel wel naar die volgende stap. Ja. Dus er zijn steeds meer storm in Nederland. Heeft dat iets te maken met de opwarming van de aarde? Hoe moeten we dat duiden? Weet je al dat soort verhalen? Die wil je ook heel graag maken. Maar ik hoefde doorgaans niet echt met mijn handen in mijn haren te zitten over de opkomst op de redactie op dit soort dagen. Nee, daar kwam iedereen als vanzelf wel zeg maar in de lucht om te helpen. Omdat het gewoon mooi is om te doen. Volledig in het nu. Ja. Mediawetenschapper Meike Slot heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de relatie tussen journalisten en hun publiek online. En het blijkt dat die relatie niet altijd even goed is. Journalisten en publiek kennen elkaar onvoldoende. Journalisten denken te negatief over hun publiek en baseren zich daarmee eigenlijk op een kleine club die actief is via sociale media. Maar ook vaak wat uitgesprokener is dan het stille publiek, zogezegd, die positiever vaak zijn. En tot slot denken journalisten dat mensen minder nieuws tot zich nemen dan ze daadwerkelijk doen. Dus dat ze er veel korter mee bezig zijn dan dat de praktijk blijkt te zijn. Hansje van der Beek, herken jij je in het beeld? Nou, kijk, denk jij ook zo over je Twee dingen. Ik spreek natuurlijk ook heel veel mensen gewoon wel eens niet online. En ik merk daar wel echt, de bronnen die ik benader, maar ook vrienden, familie, dat er gewoon ook wel een heel negatief beeld is van de journalistiek. En dus ook, als je dan bijvoorbeeld ziet, het vertrouwen in de journalistiek, dat ligt nu op 56%. Dus 56% van onze lezers, die gelooft het maar. Ja, dus die relatie is dan op een gegeven moment ook best wel een beetje verstoord. Ik merk wel dat als iemand bel en dat het heel vaak eerst wordt gezegd, ja, maar ik vertrouw journalisten niet. Wordt dat vaak gezegd? Ja, scheelt dat echt ook overigens dat jij voor Argos werkt? Dus dat is natuurlijk al onderzoeksjournalistiek. Daar zit meer gevoeligheid omheen. Nou, ik denk dat juist onze naam wel een voordeel is. Zeker. Dat, maar... Dus, maar nog steeds spreek ik echt veel mensen die echt de boel niet vertrouwen. En dat zorgt op een gegeven moment natuurlijk ook vanuit een journalist een beetje irritatie naar je publiek. Van je doet je best en je doet echt er alles aan omdat het alles moet kloppen. Dat je gewoon niet gelooft. Dat is best wel een heel negatief iets om over iemand te zeggen. En hoe probeer jij dan zelf mensen te overtuigen? Of wat probeer jij zelf te doen om dat vertrouwen te vergroten? Het tijd nemen. Dat is eigenlijk een van de weinige dingen die je kan doen. Dus als iemand ziet dat jij erop blijft of meerdere keren benadert, dat je dan dat je zoveel interesse in iemand hebt, dat werkt heel goed. Maar qua online, ja, elke journalist weet dat Twitter niet dat daar een kleine groep op zit. Mm. Maar ook elke journalist zit toch op Twitter na zijn uitzending om te kijken wat er wordt gezegd. En hoe goed je verstandelijk dan kan weten dat dat niet de groep is die de grote groep is, gaat dat toch in je zitten. Tuurlijk, krijg je toch eigenlijk. En het aantal negatieve berichten is gewoon heel veel groter dan het aantal positieve. Ja. Al was het maar omdat we eigenlijk altijd natuurlijk verhalen, negatieve verhalen maken. Ja. En geeft zij ook Meike Slot ook aan, dan is ook nog eens wat mensen online zeggen, is het ook vaak nog uitgesprokener. Ja, zeker. Als het is, gaat in een negatieve zin. Ja. Ja. Gert-Jaap, bij nu jij is het natuurlijk weer heel anders. Ja. Er zit natuurlijk ook niet anonieme reacties bij. Dus ook wel trouwens. Maar trouwens, anoniem of niet anoniem, dat maakt nog niet eens zo heel veel uit, hoor. Er is ook al veel onderzoek naar gedaan dat mensen met naam en toenaam net zo goed de meest onzalig makende dingen roepen. Okay. Maar gaan we eens naar Facebook kijken, bijvoorbeeld. Maar ik snap wel wat Hansje zegt. Ik herken me daar ook wel in, maar ik verzet me daar ook eigenlijk wel tegen. Dus ik probeer toch altijd wel in te zien dat het juist goed is om te blijven. Ook al word je zeg maar 10 keer uitgescholden, Blijf vriendelijk terug. En bij Nu Jij, dat is de afgelopen jaren gewoon echt een integraal onderdeel geworden van de redactie van Nu.nl. Sterker nog, de nieuwsredactie en de interactieredactie vallen bij ons onder dezelfde chef. En dat is niet voor niks. Mm-hmm. Omdat we juist heel graag die dialoog dus je kan op Nu.nl reageren op stukken. Maar, en dat is vooral leuk voor de mensen die reageren en dat leuk vinden om te lezen. Wat voor ons de waarde is, dat wij het als een soort thermometer gebruiken. Ja. En daar elke dag, elke ochtend, deze vragen zijn er nog. Deze dingen willen mensen nog weten. Die gaan uitzoeken. En dan zie je inderdaad een verschil tussen journalisten en we hadden het net over Corvée. Nog zo'n favoriet. Mijn favoriete stuk van vorig jaar was: wat is de NAVO eigenlijk? Dat is geen journalist die dat bedenkt te maken. Maar ja, dat ontdekken wij omdat wij op Nu Jij zien dat mensen dat niet weten. Ja, ja, ja. Wat dat is. En dan is het echt een pot met goud. Want dat soort verhalen, ja, daar win je ook geen tegel mee. Maar die zijn wel heel erg belangrijk. Want mensen weten helemaal niet wat de NAVO betekent. Althans, veel mensen weten dat niet. Nou ja, zij geeft dat ook wel aan. Dat je als je gaat samenwerken, dus de Volkskrant wordt daar hier ook als voorbeeld gegeven. Dus je verhalen samen redactie. Tot stand laat komen. Precies, die open redactie. Dat eigenlijk ook beter tot beter gelezen verhalen leidt uiteindelijk. Ja, dat weet ik niet per se. Misschien dichter in die belevingswereld wat mensen op dat moment willen. Het zijn in ieder geval onderscheidende verhalen. Dingen die je anders zelf niet bedacht had. Het is gewoon een extra lid van je redactievergadering. Die allerlei dingen verzint die je zelf of te goed voor voelt. Laat het maar gewoon zeggen. Dus of je voelt je er te goed voor, of je herkent het niet meer als een vraag. Precies. In tijden van corona. Je waant dat het wel bekend is eigenlijk. Ja, in tijden van corona was het de meest gestelde vraag, geloof ik, op Google, die mensen niet hadden beantwoord: wat is een lockdown? Ja, dat verzin je niet als journalist, omdat je zo erg in het jargon af en toe zit. Toch een beetje gedeformeerd bent dan eigenlijk. Onwijs. Ja, ja. Nou, en nog basaler, ook de uitleg over wat is dat nou, dat beroep van journalist? Ja. En waarom doe je dat? En wat drijft je daartoe? Nou, als je daar ook af en toe aandacht aan wil besteden, ja, dan heb je mensen weer helemaal. Ik bedoel, dat is natuurlijk dit programma waar we nu zitten. Hè? En ik heb er zelf een aantal jaren geleden voor gekozen om gewoon iedere zondag uit te leggen wat we doen. En ook probeer, een beetje aangemoedigd door Van der Plas, die geloof ik ook zegt in ieder geval dat Caroline van der Plas, dat ze zegt dat ze iedereen die haar mailt reageert, dat als zij het kan, Dan moet ik dat toch ook kunnen, want ik krijg... Zo. Nee, ik bedoel het niet lullig, maar zij krijgt een veelvoud van mails die je krijgt, zeg maar. Dus dan moet bij dat toch ook lukken. Ja. Maar de reacties, want dat staat ook in haar onderzoek, van ja, dan zoek je wel eens contact met de journalist en dan krijg je geen reactie. De reactie, als ik ook alleen maar mailde van god, bedankt voor een reactie, die is zo verbazingwekkend van de... Ja, maar toch, mensen willen zich toch gehoord voelen? Ze gaan niet voor niks mailen over. Maar het is eigenlijk een kleine moeite. Dus ik zou echt heel veel journalisten willen oproepen van, blijf niet hangen bij die 58%, maar verzet je er tegen en doe je best. Wat ik ook nog interessant vind, is de doelgroep. Dus dat journalisten niet altijd de goede doelgroep voor ogen hebben. Ze hebben mensen voor ogen die ze willen bereiken. En dat kan weer afwijken van het daadwerkelijke publiek wat je bereikt. Hans-Joe, is dat... Ja, bij Argos? Ik denk dat bij de hele NPO zijn we altijd bezig met een jongere doelgroep. Ja. En dan jong is niet echt jong. Bij ons noemen ze dan de avontuurlijke stadsbewoner. En daar heb je dus een heel beeld van wie dat dan is. Wie is dat? Ja, dat is bij ons een 40er die dus in de stad woont. Die wel actief met nieuws bezig is. Dus helemaal echt een heel specifieke doelgroep waar wij ons dan op gaan richten. Dat is niet de doelgroep die wij nu bereiken, want die is veel ouder. Ja. En dus wij zijn ook... ik denk dat we eigenlijk best wel redelijk weten wie onze doelgroep is. Of in ieder geval de luisteraar nu is. Alleen dat we nu ook een heel andere doelgroep willen. En dat we dan wel heel erg op zoek moeten, hoe gaan we die dan aan ons binden en bereiken? Ja. Want dat kan ook weer per omroep verschillend natuurlijk zijn. Je hebt Radio 1 hier. Nou, van Radio 1, we hebben het nog even aan Klaske Tameling gevraagd, de zendermanager. Dat is dus alle Nederlanders natuurlijk, publieke omroep. We beogen de luisteraar te bereiken van 35 jaar en ouder. In werkelijkheid bereiken we de 63-plusser. Ja, precies. Gemiddeld de welgestelde verdiepingszoeker wordt dat dan genoemd. Ja. Dat is wel bijzonder. Waarom begin je bij 35 en ouder? Nou ja, je wilt natuurlijk dat... Wat dan? Jij 18 jaar al? Ja, zeker. Jonger. Ja, ik denk dat dat sowieso het streven zou zijn. Overigens, als je kijkt naar podcast, daar zit je luisteraars tussen de 20 en de 40. Dus heb je wel weer een veel jongere doelgroep. Ja. Ja, maar dat het is hangt dus ook mee hoe je nieuws uitserveert, hoe je het brengt, hoe lang je aan items besteedt, welke invalshoeken je kiest. En dan is natuurlijk iemand van 15 wil ook weer andere dingen weten dan iemand van 63 of 65. Maar dat is dus wel een interessante hoe je het brengt. Ja. Nou, blij dan dus met een onderwerp zoals vandaag. Het weer en deze storm. Want dat bindt weer iedereen. Ja. Dat gaat natuurlijk van 15 tot 65. Ja, en volgens mij gebeurt dat vaker dan misschien jullie wel eigenlijk veronderstellen. Dat zou best kunnen. Ja. Nou, dan krijgen we weer over kloven tussen de kloof tussen journalistiek en publiek. Dat is interessant. Ja, dus ik zou die leeftijd naar beneden brengen. Echt waar. Gaan we doen. Gaan we doen bij deze. jij moet weg, Jaap. Nou ja. Ik ben gewoon even jouw PA nu, je personal assistant. Bovendien is het 10:30 geweest. Dank jullie wel voor vandaag. Hansje van der Beek, Gertja Poekman. Dank. NPO Radio 1. Michel Koenen is hier voor het NOS Journaal. Ja, want de eerste schademeldingen van storm Poli zijn al binnengekomen bij verzekeraar Interpolis. De hulpdiensten die roepen op om niet 112 te bellen bij stormschade. Doe dat alleen bij levensbedreigende situaties. In Noord-Holland, Flevoland, Friesland en rond het IJsselmeer geldt dus code rood vanwege de storm. Maar ook op andere plekken waait het stevig, zoals in Scheveningen. We hebben een bedrijfsuitje, maar die is gecanceld. Dus we gaan iemand anders doen. Ja, hoe zou dat komen? Ja. Zou de expeditie Robinson gaan doen op het strand? Je zou zeggen, daar is het weer wel voor, wat extra uitdaging. Maar het is gecanceld door de organisatie, niet veilig genoeg. Dus we gaan nu een escape room doen. Goed alternatief. Nou, deze mensen hoeven dus in ieder geval nog niet naar huis, want dat kan problematisch worden, want door de storm ligt een groot deel van het treinverkeer stil. Contact met woordvoerder Erik Kroeze van de NS. Goedemorgen. Goedemorgen. En waar rijden de treinen op dit moment niet? Nou, op dit moment, als u het heel simpel zeggen, rijden er geen treinen in Noord-Nederland. En dan heb ik het over de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en delen van Overijssel en Gelderland. Code rood, forse storm. Ja, dat is gewoon onverantwoord om met treinen te rijden. Er kunnen takken en bomen op het spoor waaien. En dat kan echt tot gevaarlijke situaties leiden. Ja, dat gebeurt al op veel snelwegen. Hè? Bomen daarop. Heeft u al enigszins zicht wanneer het treinverkeer wel weer opgestart kan worden? Ja, dat is nu heel lastig te zeggen. Zodra de storm gaat luwen, gaan ProRail en NS samen schouwen, zoals we dat noemen. Dan gaan we de sporen inspecteren op schade. Dat kun je niet gewoon met een reizigerstrein doen, want dan rij je met 140 km per uur over een spoor waar mogelijk bomen liggen. Dus dat gaat op lage snelheid. Dan wordt er rustig gekeken wat de schade is en waar gereden kan worden. Zodra we weten waar we kunnen rijden, zullen we dat daar gaan doen. Maar we verwachten dat op veel plekken het spoor hersteld zou moeten worden door schade. En dan zal het spoor eerst hersteld moeten worden. Dus het is heel moeilijk om op dit moment, terwijl de storm nog bezig is, in te kunnen schatten, ja, hoe groot de schade wordt en waar we straks vanmiddag eventueel weer kunnen rijden. Ja, want als u weet waar er gereden kan worden, is natuurlijk ook nog de vraag waar staan alle treinen en hoe kunnen we die daar krijgen? Ja, dat klopt. Een trein die in Zuid-Nederland rijdt en uiteindelijk weer kan doorrijden naar Noord-Nederland moet wel op de goede plek staan om die rit dan te gaan maken. Dus het heeft altijd wat tijd nodig om weer in een goede cadans te komen. Maar ja, we moeten echt rekening houden met forse schade aan het spoor met zo'n hevige storm. En, ja, en als er geen bovenleiding is of een boom op het spoor, dan kan de trein daar simpelweg niet rijden totdat die schade hersteld is. Ja, we hoorden net ook al van verslaggever Bo Heimsen, die stond op station Zwolle, dat er veel reizigers gestrand zijn. Wat kunnen reizigers nu het beste doen? Ja, dat is op dit moment een hele lastige situatie. Het advies is in de delen van Nederland ook om niet, überhaupt niet op straat te gaan. Ik woon zelf in Noord-Holland en kreeg een NL-alert van ga niet de deur uit. Ja, die is verstuurd. Dus inderdaad. Ik zou überhaupt adviseren om de deur niet uit te gaan. En als je op het station bent, ja, ben je echt even op jezelf helaas aangewezen. Omdat we op dit moment gewoon simpelweg geen treinen kunnen rijden. En zolang er nog schade is, dat ook niet kunnen. Ja, dus en busvervoer ook lastig is, lijkt mij inderdaad. Ja. En ook met code rood. Want Rijkswaterstaat adviseert natuurlijk ook om niet de weg op te gaan zolang er code rood is. Dank voor nu voor de toelichting, Erik Kroeze van de NS. Tot zover ook deze nieuwsupdate van de NOS. Later meer dus over Storm Poli. Nu verder met Spraakmakers. En natuurlijk nog even de verkeersinformatie. Tim Schaap. Ja, ook op de weg zijn nog verschillende wegen dicht. Of is in ieder geval oponthoud vanwege het stormachtige weer. Allereerst de A7, Hoorn richting Zaanstad. Bij Purmerend Noord is de rechterrijstrook dicht, omdat er meerdere bomen zijn omgewaaid. Hou rekening met 3 kwartier vertraging vanaf afrit Avenhoorn. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Bij Uitgeest is de weg helemaal dicht. Daar zijn ook diverse bomen omgewaaid. Afsluiting is al vanaf knooppunt Kooimeer. Dan de A10, de noordkant van de Ring Amsterdam. Bij afrit Volendam is de weg ook dicht. Dan hebben we het over de A10 richting Amersfoort als het ware. Hou rekening dus met extra reistijd. Onbekend hoe lang dat gaat duren. Ook omgevallen bomen langs de A50. Apeldoorn richting Zwolle. Dus Apeldoorn Noord en Epe. 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Want 1 rijstrook is dicht. En tot slot nog de N307. De Markerwaarddijk. De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Vanwege de windstoten is ook die volledig afgesloten in beide richtingen. Tot 11:30, Helene Plag. In de tweede uur zoeken wij straks contact met Finland. Want wat is het toch dat ze daar altijd zo hoog scoren op lijstjes als meest gelukkige land ter wereld? Voor de 6e keer op rij staan ze daar bijvoorbeeld over op nummer 1. Minna van Gerven is hoogleraar sociaal beleid aan de Universiteit van Tampere. Dat is in Zuid-Finland. En met haar spreken we dus zo over de gelukkige Fin. En met spraakmaker Anne Schoenmakers nemen we het fenomeen rewilding onder de loep. Ofwel een beweging die de natuur de ruimte wil geven door het te laten verwilderen. Nou, dat die natuur vandaag de ruimte pakt, dat mag wel duidelijk zijn met de storm. En ondanks alle waarschuwingen verlaten wij toch nu even de studio. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, was al voor het pad vanochtend. En het lampje dat aangeeft waar de uitzendwagen vandaag is, knippert bij Meppel. Maarten Bleumers is daar. Wat heb je daar ondanks de storm te zoeken? Ja, dit zou ik niet willen missen, want jullie hebben dat straks natuurlijk de nieuwsquiz. Ik dacht, we gaan nu even beginnen met een raad het geluid. Dus Guilaine, Anna, luister even. Wat is dit? Een wortel. Wat die eet ik hier? Wortel? Appel? Nee. Hij knappert wel. Ja, Anna, een meelworm. Een meelworm, precies, een insect natuurlijk. Ah, ja, voorkennis. Ja, zeker. Nee, geen hele meelworm, alleen de cracker. Want we gaan het vandaag hebben over de producten. Hier naast mij wordt dan druk in een pan geroerd waar lekker om 11:30 's ochtends een hamburger wordt gebakken. Anna, niet voor niks dat ik hier naartoe ben gegaan. Terwijl ik mijn mond leeg eet, mag jij even zeggen wat jouw vraag is? Ja, heel tof. Mijn vraag gaat over insecten. Die kun je eten en die mag je eten. Inderdaad, gedroogde meelwormen, gedroogde sprinkhaan kun je hier en daar wel krijgen. Ik vroeg me af, zitten die gedroogde insecten of insecten nou gewoon ook al als ingrediënten in soepen, sauzen, chips, ja, dat wat je gewoon kan kopen in de supermarkt? Precies, daar ben ik heel benieuwd naar. Jij ziet ze ook nog niet in de supermarkt liggen. Nee, is het eigenlijk een beetje. En ik word het eigenlijk wel een beetje zat, zeg ik je heel eerlijk, dat ik om de zoveel tijd voor een reportage sta ik weer met meelwormen in mijn handen, zet ik mijn tanden in een sprinkhaan. Oh, echt waar? Ik zie ze inderdaad bij mij in de supermarkt nog niet liggen. In mijn keukenkastjes lopen hooguit wat mieren rond. Ik sta naast Geert Kuipers, die is van Distribux. Jullie verwerken insecten tot producten die wij ook kunnen en mogen eten. Laten we eerst eens even zeggen wat we hier voor ons zien. Want dan geven we al aan, ze zitten daadwerkelijk in producten. Wat zie ik hier voor mij liggen? Wij hebben hier hamburgers liggen, sausijzenbroodjes, balletjes. Bitterballen hebben we, crackers. Shakes, diervoeding. Ja. Allemaal dingen die ik niet tijdens mijn rondje in de supermarkt in mijn wagentje gooi, omdat ze er gewoon niet liggen. Hoe kan dat nou toch dan? Klopt. Af en toe zijn er supermarkten die het wel doen. Lidl had een paar jaar lang in het voorjaar 3 weken dan lagen de producten. En dan het hele jaar niet. Ja. En waarom dat is, dat heeft enerzijds te maken met dat nog niet alle goedkeuringen vanuit Brussel binnen zijn. En anderzijds dat de investeringen iets groter moeten zijn in de retailwereld. Ja, want er mag al een hoop. Hè. Als ik de vraag van Anna even beantwoord. Ik heb hier een printje gemaakt van wat de Europese Commissie allemaal al goedgekeurd heeft. Dan hebben we het over gele meelworm, trekspink, haan, de huiskrekel heet die geloof ik officieel. En die gaan in, ik lees even wat dingen op, bierachtige dranken, chocoladesnoepgoed, biscuits, producten op pasta-basis. Is Nederland, als ik dit dan niet zie in de supermarkt, wel een afzetmarkt voor jou? Op dit moment zie je dat Nederland weer opnieuw aan het investeren is. Mm. 10 jaar geleden gebeurde dat ook. Corona heeft wel een probleem met zich meegebracht. Oh. Consumentengedrag in de winkel is in die tijd erg veranderd. Van impulsaankoop naar grootverpakking. Ben je dan daardoor teruggeworpen? Wij zijn deels weer teruggeworpen op de tijd voor de corona. En anderzijds hebben we die tijd ook wel aangepakt om te zorgen dat wij nieuwe producten kunnen maken. Want voor corona en de jaren die ik al benoem, dat ik eens in zoveel tijd ben ik er weer mee bezig. Halleluja, sprinkhanen, krekels, voedsel van de toekomst, CO2-uitstoot verminderen, landbouwgrond minder, noem het allemaal maar op. Moeten we die verwachting een beetje bijstellen, wat realistischer maken? Ik denk dat dat heel verstandig is. Voor de corona 2019-20 lagen we in alle retailbedrijven in Europa. En je ziet dat nu langzaamaan dat ze weer terugkomen, maar meer specifiek en meer gericht op de klimaatdiscussie die er is. Ja. Dus minder gebruik van, et cetera. Wanneer kan Anna in de studio nou zo'n lekkere hamburger eten als ik hier voor me heb liggen? Je mag ze om mij direct meenemen straks. Okay. Nee, deze hamburgers die zijn wel beschikbaar, maar niet in de supermarkt. Nee. En wij zijn bezig om vanaf september wel in Amsterdam een plek te creëren waar dit verkocht kan gaan worden. Maar die plannen die zijn nu nog in een vroeg stadium. En dan willen we wel in het einde van het jaar met een aantal ondernemers zorgen dat we dat daar voor elkaar krijgen. Ik ga hem proberen. Anna, jij zal het bij gebrek aan producten in de supermarkt moeten doen met toch weer die verslaggever die zijn tanden zet in een hap hamburger van. Wat was het? Dit is meelworm met een klein beetje krekel. Meelworm met een klein beetje krekel. Dan wil ik jou nog even vragen, Geert. Lopen we als Nederland dan een beetje achter en is het in het zuiden van Europa populairder? Momenteel is het daar populairder. Wij liepen voor. Nu is het in het zuiden van Europa is het iets populairder. En dat heeft met diverse omstandigheden te maken. Maar ze lopen daar nu op ons voor, ja. Een hoop te doen nog, zeg ik, smakkend en genietend om 10:30 van mijn hamburger. Maarten. Hij is wel lekker, hoor. Anna, ik wens hem je toe Ja. Hij is lekker. En het mag dus gewoon. Dat is het antwoord. Ja, zeker. Het mag in allerlei producten. En dat komen ook nog steeds bij. Sinds januari zijn er weer dingen door de EU goedgekeurd die dan verwerkt mogen worden. Op bepaalde manieren worden aan heel selectieve bedrijven goedgekeurd. Dat is dan weer een nadeeltje. De grote markt, het moet allemaal nog komen, Anne. Dankjewel. En hij neemt er vast wel eentje voor je mee. Zorg maar dat hij bij jou terecht komt. Lekker, lekker. Maarten die smult nog even door. Dat is ook duidelijk. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Misschien heeft u het kort geleden nog in het nieuws gehoord. De steur die weer wordt uitgezet in de Biesbos. Of miljoenen oesterlarven die het bodemleven op de Noordzee gaan herstellen. Het zijn twee recente voorbeelden van rewilding. Ofwel een beweging die de natuur de ruimte wil geven door het te laten verwilderen. Onze spraakmaker Anne Schoenmaker was 6 jaar lang directeur van Greenpeace. En is inmiddels verbonden aan ARC Rewilding. Organisatie die zich dus hiervoor inzet. En we hebben ook contact met Liesbeth Bakker. Buitengewoon hoogleraar Rewilding Ecology aan de Wageningen Universiteit. En goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het plan was richting studio te komen, maar er zit even een storm dwars wat dat betreft. Dus fijn dat we op deze manier in ieder geval wel contact met elkaar kunnen hebben. Anna, even bij jou te beginnen. Dat rewilden, hoe ver gaat het? Ik bedoel, laat je gewoon, als ik mijn achtertuin heb, alles los. Ik hoef niks meer te doen en ik zie wel wat er gebeurt. Ja, dat zou je mogen. Rewilden, het is prachtig. Echt, het heeft mijn hart gestolen. Omdat het is op basis van ecologie. Liesbeth is ook een ecoloog. Mm-hmm. En daarin zit heel veel kennis over natuur en natuurlijke processen. Wat gebeurt daar nu allemaal? En hoe redt de natuur zichzelf? En hoe kun je daar gewoon op vertrouwen? Door heel veel te laten. Misschien niet alles. Nederland is klein, maar wel groot genoeg voor natuur om ons heen. En ik zie aan deze mensen die dus bij Rewilding Nederland werken, dat ze daar zoveel van weten door gewoon zoveel te kijken en te luisteren naar de natuur. En dan ontstaat er in de loop van de tijd robuuste natuur. En dat noemen wij dan wilde natuur, echte natuur, zoals je het eigenlijk allemaal om je heen wil hebben. Dus als je het vroeger fantaseerde en zo, als je het in boeken en films ziet. Nou, dat. Dat. Het aanzetje geef je misschien wel en vervolgens laat je het zelf gaan. Moet ik het zo zeggen? Helemaal. Ja. Ja. Is het dan, Elisabeth Bakker, want jaren geleden hebben we het wel natuurlijk gehad over gebieden teruggeven aan de natuur. Is dat, Elisabeth, een beetje hetzelfde idee als rewilding? 10 gemeenten bijvoorbeeld, onder de rook van Rotterdam, is daar een voorbeeld van. Ja, zeker. Dat zou je inderdaad ook als een voorbeeld van een rewildinggebied kunnen zien. Dus eigenlijk meer ruimte geven aan natuurlijke processen is waar rewilding voor staat. En daardoor is vandaag wel een mooie dag om het over rewilding te hebben, inderdaad. Als je ziet hoe de wind tekeer gaat. Want een van die natuurlijke processen is natuurlijk de werking van wind door bijvoorbeeld stuivend zand in de duinen. Maar je kan ook denken aan dynamiek van water, waterpeil, verschillen. En ook de terugkeer van grotere dieren in onze natuur hoort daarbij. Maar die zet je dan wel eerst weer in de natuur. Dus in zoverre doe je dan wel eerst aan natuurbeheer. Of ligt dat weer in het verlengde van elkaar? Ja, dat is ook zo. En dat is misschien ook een link naar net de vraag over de tuinen. Zeker, je kan het eigenlijk op 2 manieren benaderen. Je kan zeggen, nou, we stappen terug als mens en we laten de boel verwilderen, precies zoals net omschreven. Mm-hmm. Je kan ook zeggen, nou, er is zoveel veranderd aan de natuurlijke staat van dit gebied. In je tuin bijvoorbeeld heb je alles betegeld. Dus ik ga eerst eigenlijk wat maatregelen nemen om daar wat aan te doen. Zodat er een betere uitgangssituatie is. Zodat het ook natuurlijker kan worden. Ja. Door bijvoorbeeld een deel van die tegels uit je tuin te halen. En dat geldt voor die grotere dieren ook. Sommige zijn uitgestorven. We hadden vroeger de oeros en het wilde paard, het tarpan. Ja, die komen dan natuurlijk niet vanzelf terug als je de boel laat verwilderen. En daarom worden er vergelijkbare soorten uitgezet, zodat je die natuurlijke rol van die paarden en runderen in onze gebieden wel weer kan terugbrengen. Ja, en dan is Anna dus eigenlijk het spannende eraan. Je weet niet precies wat er gaat gebeuren. Nee, je weet niet precies wat er gaat gebeuren. Want in de natuur volgen soorten elkaar op. Dus eerst begint het een te groeien en dan komt het ander op. En dat gaat dan harder groeien, dus dan verdwijnt het eerste weer. En dat mag allemaal, dat is helemaal oké. Dus je hoeft het niet precies zo van tevoren te plannen. Zoals je een tuin misschien helemaal zou plannen. Maar je laat het. Ja. En dan, dat is oké. Dat is precies de kracht van de natuur. Ik wou zeggen, is dat, Elisabeth Bakker, is dat handig als je eigenlijk totaal niet weet wat de uitkomst is? Of hoef je ook geen doel hiermee te hebben? De doelen worden door mensen bepaald altijd. En in die zin hangt dat er dus natuurlijk erg vanaf wat jij als mens van een bepaald gebied wil of verwacht. Maar rewilding gaat inderdaad, of het herverwilderen, over dat loslaten. En die natuurlijke processen staan centraal. Maar wat daar dan precies uitkomt, hoe dat landschap eruit komt te zien en welke soorten zich daarin thuis voelen, ja, dat is dan een beetje een verrassing. Het Zeelse Slikken van de Heen is een voorbeeld ervan. Sinds de bouw van de deltawerken is het een zoetwatergebied geworden. En daardoor heeft het ook een grote natuurlijke variatie. Mijn collega Thomas Schuurman die was daar afgelopen maandag nog. Toen was het trouwens ook al aardig aan het waaien. Kijk, en hier is weer een andere. Dit is rode ooggetroost. Dat is op zich ook een bijzondere soort. Leo Linnarts is ecologisch adviseur van het gebied. Vroeger was die heel zeldzaam. Maar in al die natuurontwikkelingsgebieden en al die rewildinggebieden, waar het een beetje kleirijk is, is die heel talrijk geworden. Ja. En is eigenlijk een karakteristieke plant voor dit soort begraasde landschappen. Het is een natuurreservaat van zo'n 350 hectare op Sint-Philipsland. Met ook een stevige Zeeuwse windkracht 5 à 6. Dit is een van de, op dit moment een van de mooiste zoetermeren van Nederland. Hoe onpartijdig bent u daarin, in die constatering? Niet zo heel erg, want ik woon vlakbij. Maar afgezien daarvan is het op dit moment een van de vogelrijkste gebieden qua watervogels en ook qua broedvogels. Dit plantje hier, dit is zeebies, oftewel heen. Waar het gebied naar vernoemd is? Niet helemaal. Oh. Het gebied is vernoemd naar het dorpje De Heen. Maar het dorpje is weer naar het plantje vernoemd. Ja. Om heel eerlijk te zijn, nou niet echt dat ik zeg zo. Dat is nou een mooi plantje. Het ziet er een beetje, ik heb een zonnebril op, maar het zat toch wel een beetje kleur in. Ik wilde bijna zeggen dat hij er een beetje doods uitziet, maar dat is niet zo? Nee, dat is niet zo. Okay. Nee. Dus, hij is mooi roodbruin en het stengeltje is een beetje zeegroen. In hoeverre is dit dan helemaal teruggegeven of bemoeit u zich er ook mee? Nou, we bemoeien ons er zo min mogelijk mee. Er zijn hier grote grazers geïntroduceerd. Wiesenten, runderen en paarden. Die leven hier het hele jaar door in het wild. En het enige wat wij daarmee doen is dat we zorgen dat de aantallen niet te hoog worden. Ja, daar aan de overkant staat de kudde wiesenten. Krijg een kijkertje in de hand. Daar ligt er nog één op de oever te herkauwen. En de andere staan lekker in het water. Wat maakt de wiesent zo goed voor u? Nou, wiesenten, maar ook runderen en paarden zijn eigenlijk grote grazers die overal in Europa geleefd hebben. En door die soorten terug te laten keren, krijg je een heel gevarieerd effect op het landschap. Zijn we even naar de rand van het gebied gelopen. Zien we voor ons het Schelde-Rijnkanaal, de verbinding tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam. En aan de overkant is ook een stukje soort van rewilding, maar dan van natuurmonumenten. Wat is het grote verschil met jullie stukje? Aan de overkant, daar lopen geen grote grazers. En wat je dan krijgt is dat bos gaat domineren. Dus dan krijg je op termijn alleen maar bos, bos, bos en nog eens bos. En dus minder variatie in het landschap. Dat is precies wat jullie eigenlijk hier willen. Dat klopt. Minder variatie, minder bloemen en minder kort gras. En dat zie je dus terug aan de insecten. Met name aan de zandbijtjes en de andere insecten die van nectar houden. Maar wel minder last van de windkracht 9, hè, die ongeveer op ons staat nu. Ja, dit was dan afgelopen maandag. Maar het belang van die grote grazers, dat mag dus duidelijk zijn hier uit Slikken de Heen in Zeeland, waar Thomas Schuurman was. We praten zo meteen verder. Eerst heeft u even een update over de situatie van nu, als het gaat om die windkrachten. Michel Koenen. Ja, want storm Poli veroorzaakt nu de meeste overlast in het zuiden van Noord-Holland. In de komende uren verplaatst de storm zich langzaam richting het westen van Flevoland en het westen van Friesland. In andere delen van het land is het een stuk rustiger. En door de storm is het dus vooral een chaos op de A9. Op meerdere stukken van de snelweg ligt het asfalt bezaaid met takken en omgewaaide bomen, melden automobilisten. En omdat het zomer is, zitten er veel bladeren aan de takken en waaien ze sneller om of breken ze af. Schiphol roept mensen die vandaag zouden vliegen op om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij. Er rijden geen treinen van en naar de luchthaven, dus je zit daar vast. En er zijn zeker 300 vluchten geschrapt. Mogelijk worden dat er nog meer. En postbezorgers in de code Rood-provincies, dat zijn dus Noord-Holland, Flevoland en Friesland, brengen voorlopig niks rond vanwege de storm. Ook veel supermarkten houden hun boodschappenbezorgers voorlopig binnen. Michel, dankjewel. Hier in de studio hebben we het over rewilding. Op een dag dat er een storm over ons land raast. Dat doen we met ecoloog Lisbeth Bakker en onze spraakmaker Anne Schoenmaker. Want we hadden het net al over Anne Schoenmakers, moet ik zeggen. Is het, we horen Michel ook zeggen, van die bomen staan natuurlijk vol in het groen, vallen eerder om. Maar jij gaf tijdens het nieuws wel even aan, ja, ze staan ook wat minder stevig wellicht in de grond. Wellicht staan ze iets minder stevig vanwege de droogte de afgelopen jaren. Ja. En nu zijn ze dan heerlijk topzwaar, want al die bladeren zitten eraan en waar je dan om. Mocht je ze gewoon opzij kunnen schuiven en kunnen laten liggen ergens in een stukje natuur, laat ze dan vooral liggen. Want dat is eigenlijk wat je nu, als je het dan hebt over het laten verwilderen, ga ze niet allemaal weghalen, maar ja, laat het maar gebeuren dan. Ja hoor, er leven allemaal beestjes rondom en in bomen. En zeker als ze dan toch omgewaaid zijn en ze kunnen daar gewoon mooi afsterven, kunnen ze opgegeten worden door een heleboel insecten. Ja, en dat kan dan uiteindelijk weer tot een andere biodiversiteit leiden, tot minder insecten. Ja. Want Lisbeth Bakker, dat er ook dieren verdwijnen, dat kan ik me dan ook voorstellen. Maar er komt dan weer wat anders voor terug. Moet ik het zo zien? Ja, dat is zeker waar. Op zich is natuur dynamisch van zichzelf. En dat is dus ook waar rewilding een belangrijke rol in speelt. Het erkent heel erg dat dynamische karakter van natuur. Van, laat het vooral die processen plaatsvinden. En vaak proberen we met huidig natuurbeheer de zaak te bevriezen. Eigenlijk dat het op één type gehandhaafd wordt met de soorten die daarbij horen. Alleen vaak is dat gewoon heel moeilijk. En je ziet dat die natuur de neiging heeft om steeds toch weer te veranderen. Het is een droog jaar of een nat jaar. En de natuur reageert daar voortdurend op. En daardoor heb je ook dat sommige soorten het op een gegeven moment minder doen en andere weer beter. En dat is wat je met rewilding ook ziet. Niet alle soorten zullen op hetzelfde moment zich ergens thuis voelen. Nee. Het is niet altijd een hoera verhaal. En ik denk dat de meeste mensen ook wel meteen de Oostvaardersplassen bij zich opkomen als het gaat om de natuur zijn gang laten gaan. Een berucht voorbeeld waar dieren sterven, bijvoorbeeld van de honger, waar de natuur verdween, waar dieren afgeschoten moesten worden. Dat leidde ook weer tot veel boosheid. Anna, is dat vervelend dat dat voorbeeld wel vaak naar voren komt als het gaat om rewilding. Ja, dat doet pijn in het hart. Ja. Omdat dat ook internationaal bekend geworden is als Nederlands mislukte rewilding project. Ja. Of bijna maar waar ging het mis dan? Waar is het misgegaan? Ja, het is een groot gebied voor Nederlandse begrippen. Er zijn heel veel dieren naartoe gebracht. En toch stond er een hek omheen. Ja, en dat werd gewoon te veel. En het werd heel politiek. Dus ja, en in extreme. Dus de een wilde bijvoeren en de ander dat helemaal niet. Nou ja, en toen werd het meer een discussie tussen mensen dan dat er nog echt gekeken werd naar de natuur en het gebied en de dieren. Maar die hekken staan er niet voor niks. Die staan er niet voor niks. En toch had er ergens een doorgang moeten zijn. Allermooiste was geweest, Oostvaardersplassen verbinden met de Veluwe. Zeg ik even uit het hart, hè. Mm. Ik weet natuurlijk dat er allemaal wegen en kanalen en spoorlijnen tussen liggen. Maar zoiets, minstens. En zoals Leo bij de slikken van de Heen zei, van hey, we zorgen wel voor de groepen dieren die daar wonen. Dus bij de slikken van de Heen zijn die paarden, wiesenten en de rode geuzen, de runderen. En daar wordt wel naar gekeken. En daar wordt wel voor gezorgd. Dus er wordt op een rustige manier, op een monitorende manier en met liefde voor die dieren gekeken. Zijn er nog genoeg? Gaat het goed met ze? Even weg van die politieke discussie. Die ja, kunnen ze zich daadwerkelijk voeden met alles wat ze hier kunnen beknabbelen? Als dat niet zo is, ja, dan wordt er toch iets van kuddebeheer toegepast. Ja. Zeker. Want dat is, Lisbeth Bakker roept het misschien wel als vraag op. We hebben dan dat gebied op een gegeven moment bepaald van, hè, dat laten we zijn gang gaan, maar er moeten dan wel hekken omheen. Kom je dan toch niet op dat relatief kleine, aangeharkte landje? We hebben de discussie natuurlijk ook met de wolf die het gemunt heeft op schapen en kippen. Van ja, kun je dat dan zomaar zijn gang laten gaan allemaal? Nou, je kunt eigenlijk zeggen, rewilding heeft een beetje die vibe van het woord wildernis in zich. Eigenlijk, wat mensen dus ook vaak als associatie hebben. En je kan natuurlijk voor een land als Nederland direct zeggen van nou, dat hele idee van een ongerepte wildernis waar de natuur helemaal ongestoord zijn gang laat gaan, dat is natuurlijk niet iets waar wij ooit nog naar terug kunnen keren. En je kan zelfs op wereldschaal je afvragen of dat sowieso mogelijk is. En wat je eigenlijk met rewilding ziet, is dat je dan twee dingen kan doen. Je kan denken, nou, met die wilde natuur, dat wordt nooit meer wat. Dat je eigenlijk een beetje depressief wordt. Of je kan zeggen van, nou, we kunnen heel veel gebieden die we nu hebben, kunnen we wilder maken ten opzichte van wat het nu is. En dat kan in Nederland alsnog heel goed. Want je kan heel veel gebieden, ongeacht hoe ze gebruikt zijn of in welke staat ze nu zijn, kan je eigenlijk kijken, hoe kan ik toch meer ruimte geven aan die natuurlijke processen? Dus dat het eigenlijk is, stapsgewijs maak je het steeds wilder. Nou ja, en op een gegeven moment kom je daar ergens een grens tegen hoe wild het kan worden. Bijvoorbeeld door de grootte van het gebied. Doordat je zo'n hek tegenkomt. Hm. Maar je wordt dan wel geïnspireerd, wat Anna ook zegt, om te denken van, hé, maar hoe kunnen we eigenlijk nog een stapje verder gaan? Ja, ja. Door bijvoorbeeld verbindingen aan te leggen. Dus je krijgt een soort handelsperspectief van, hé, er zijn eigenlijk heel veel mogelijkheden waar we nu al mee aan de gang kunnen gaan. En dat is waar rewilding echt voor staat. Ja, tot aan gewoon je eigen regenpijpen weghalen, begreep ik. Zodat het water langs de gevel loopt, dan krijg je allemaal mossen, omdat er een vochtige cultuur staat. Dus het kan echt op micro-microniveau. Dat is al een startpunt van rewilding. We hebben het weer allemaal klaarstaan. De tunes, de jingles. En ook de vertrouwde stemmen. Vingegaard zit weer in het wiel van Pogacar. Ook zij zijn er weer bij. Hij bijt, hij vecht, maar hij komt er net niet bij. De zon, de zomer en natuurlijk NOS Radio Tour de France. Elke toerdag vanaf 2:00. Hup, hup, hup, hup, hup, hup, en rij je maar. Radio Tour de France, ça roule. Luister elke toerdag vanaf 2:00. NPO Radio 1. Qui écoute? Wie luistert? Zo heb je veel meer. Heming Groep verduurzaamt vastgoed. Van installatie tot onderhoud, alles onder één dak. Wij houden wonen betaalbaar. Werk en denk met ons mee. Kijk op heminggroep.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Boris Gieltburg soleert bij het Belgian National Orchestra in Tchaikovsky's overrompelende eerste pianoconcert. Ook klinkt Romeo en Julia van Prokofjev op 25 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Help jij mee Nederland te verduurzamen? Kijk op werkenbijheming.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. You can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Wil jij de zon buiten houden? Dat is eenvoudig met raamdecoratie op maat van Hubo. Het verkoelt, verduistert en zorgt voor privacy. Karakter raamdecoratie. Van plissé tot jaloezie. Nu met 20% korting. Hubo helpt. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Cobra-schilder Eugène Brands, een vreemde vogel onder de bos. Tot en met 3 december is zijn kleurrijk werk te zien in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Finland domineert lijstjes als het meest stabiele land ter wereld, het veiligste land, het meest vrije land en nu voor de 6e keer op rij het gelukkigste land. Wat doen de Finnen wat wij misschien niet doen? Laten we daar eens straks gaan induiken. Maar nu eerst natuurlijk het laatste nieuws over de storm die over een deel van ons land trekt. Hoort er meer over in het NOS-journaal met Michel Koenen. Want in Noord-Holland, Friesland, Flevoland en het IJsselmeergebied geldt nog altijd code rood vanwege de vele regen en harde windstoten. Volgens Weerplaza is het de zwaarste zomerstorm ooit gemeten. En daardoor rijden er geen treinen ten noorden van Amersfoort. En ook het wegverkeer heeft veel last van de harde wind, omdat op een aantal plekken bomen of takken op de weg zijn gewaaid. En ook is bijvoorbeeld de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen afgesloten. Hier in de studio is aangeschoven weerman Peter Kuipers-Munneke. Peter, hoe is de situatie nu? Op dit moment waait het hardste in het zuiden van Noord-Holland, maar ook bijvoorbeeld in West-Friesland en rondom het IJsselmeergebied. Daar worden nu windstoten gemeten tot zo'n 120 km per uur, met soms uitschieters daarboven. Dus dat is waar op dit moment het hardste waait. Ja, zijn die uitschieters van 145 km per uur die we eerder vanochtend zagen, worden die nog wel gehaald? Ja, zeker. Ook op dit moment moet je rekening houden met dit soort uitzonderlijk hoge windsnelheden voor de maand juli. Ja, de komende uren, wat kunnen we verwachten? Want na 14 uur, dan gaat het 2 uur vanmiddag, dan gaat het ongeveer een beetje afnemen, die sterkte. Ja, dat klopt. En bovendien verplaatst het gebied met de hoogste windsnelheden zich heel langzaam wat verder richting het noorden toe. Dus op dit moment is het vooral het zuiden van Noord-Holland. Maar dat wordt straks Flevoland, de Noordoostpolder, het westen van Friesland en het hele IJsselmeergebied, inclusief ook delen van West-Friesland en Noord-Holland, waar de wind nog gaat toenemen in de komende uren. Ja, we zien het ook op buienradar, dat die plak heel langzaam zich inderdaad richting het noordoosten een beetje verplaatst. Tot slot nog, hoe bijzonder is nu deze storm voor begin juli? Het stormt sowieso niet zo heel vaak in de zomermaanden in Nederland. Dus als het gebeurt, is dat al bijzonder. En dit maakt het extra bijzonder, want het is de zwaarste storm die ooit in de zomermaanden in Nederland is gemeten. En ja, dat maakt het echt wel een hele uitzonderlijke situatie. Ik moest heel eventjes met mijn ogen knipperen toen ik 145 km per uur windstoten zag in juli. Dus dat geeft wel aan dat het echt wel behoorlijk stevig is voor deze tijd van het jaar. Ja. En voorlopig nog niet voorbij dus, want die storm die raast nog even verder. Dank voor de toelichting, weerman Peter Kuipers-Munneke. Ja, we gaan eens even kijken in Friesland. Dat is een van de provincies waarvoor code rood is afgegeven, waar die storm dus ook overheen trekt. Contact met Jantine Stoffers van Omroep Friesland. Je bent in de haven van Grouw aan het Pikmeer. Hoe is het daar? Ja, het waait hier natuurlijk super hard. Ik sta inderdaad bij het theehuis in Grouw op het dakterras uit te kijken over de Pikmeer. Ja, je ziet de golven hartstikke hoog gaan. En vooral de bootjes ook, de touwen die kletteren hier tegen de masten. De bootjes die gaan heel hard heen en weer. Af en toe lopen er wat mensen langs om te kijken of het allemaal nog goed gaat met de boten. Maar op het meer zelf is weinig actie op dit moment. Ja, niemand die durft natuurlijk met deze windkracht in het water op te gaan. Je bent al de hele ochtend op pad voor Omroep Friesland. Je was ook op het station van Leeuwarden daar, hè? Want ook in het noorden is het treinverkeer helemaal stilgelegd. Ja, we kregen al vrij vroeg bericht inderdaad dat het treinverkeer in ieder geval van de NS helemaal stilgelegd werd. Toen ben ik naar het station toe gegaan en toen al snel bleek dat ook Arriva de treinen niet laat rijden. En ik sprak met een conducteur die zei ik stond hier te wachten klaar om met mijn trein op pad te gaan. Ja, en toen de melding dat er niks ging rijden, die is nu alle mensen aan het helpen. Want er waren toch best nog wel veel mensen op het station die eventjes een dagje uit wilden. Iemand wilde even naar Utrecht, een dagje shoppen in Rotterdam. En ik sprak zelfs met een man die was met zijn vrouw weer onderweg naar Australië. Dus die wilde naar Schiphol om weer terug te gaan naar huis. Ja, en die zei, ik moet nog even wat langer in Friesland blijven. Ja, want zoals we al eerder hoorden, meer dan 300 vluchten ook op Schiphol op de luchthaven zijn geannuleerd. Laat staan of je daar kan komen als er inderdaad geen treinen rijden van Arriva en de NS. Ja, jij bent dus al de hele tijd onderweg. Hè? Heb je veel gezien van bijvoorbeeld omgewaaide bomen of zoiets? Ja, wij zijn dus van Leeuwarden naar Grauw gereden en op de snelweg viel het op zich nog wel mee. Dan moet ik zeggen, het regende daar echt super hard. Dus we zagen ook niet zo heel veel. Toen wij Grauw inkwamen, toen zagen we wel inderdaad overal takken op de weg. Dan kwamen ook een auto tegen onderweg met een oplegger. Daar lagen wat buizen op. En die heeft de auto heel vakkundig even aan de kant van de snelweg gezet. Want die buizen die zouden niet heel lang meer op die oplegger blijven liggen. Nee. Dus dat was allemaal super gevaarlijk. Nu ik hier sta, komt net een beetje het zonnetje erbij. Maar het is echt super wisselvallig, want het gaat van de zon naar keiharde regen, naar superharde wind. Dus op de weg is het zeker ook even oppassen. Ja, je ziet het ook inderdaad op buienradar. Het oog is vaak een beetje rustig en daaromheen daar zit die storm. Want het ergste zou nog moeten komen, hoorden we net van Peter Kuipers en Munneke. Dank voor nu, Jantine Stoffers van Omroep Friesland. Is er ook nog ander nieuws? De races op het circuit van Zandvoort mogen definitief doorgaan. De Raad van State heeft bezwaren van enkele natuur- en milieuorganisaties afgewezen. De organisaties die waren het er niet mee eens dat de provincie Noord-Holland toestemming gaf voor de verbouwing van het circuit. Ook zou de stikstofberekening niet kloppen en zou er veel meer stikstof terechtkomen in Kennemerland-Zuid, zijn beschermd natuurgebied. Eerder kreeg de provincie al gelijk van de rechter en nu dus ook van de Raad van State. En dat betekent dat de Formule 1-race, staat gepland voor 27 augustus, definitief door kan gaan. En de Britse koning Charles is in Schotland voor een speciale kroningsceremonie. In de kathedraal in Edinburgh zijn de Schotse kroonjuwelen aanwezig. Alleen worden die niet uitgereikt. Charles ziet dus wel zijn nieuwe rijkszwaard, wat gemaakt is voor €25.000. En ook zijn er militairen, paarden en vliegtuigen van de Royal Air Force. En ook is er natuurlijk veel publiek op de been. Charles werd op 6 mei al in Londen tot koning gekroond. De ceremonie vandaag in Edinburgh is symbolisch, bedoeld om de speciale band van het koningshuis met Schotland te benadrukken. Het weer nog, regen en veel wind dus, vooral in het noordwesten van het land en rond het IJsselmeer. Daar geldt dus code rood nog altijd vanwege de windstoten. Kunnen tot boven de 130 km per uur zijn. In de middag dan wordt het rustiger en is er ook geregeld zon bij een graad of 19. En Tim, hoe is het op de weg inmiddels? In Noord-Holland en Flevoland zijn er nog altijd veel problemen op de weg door de storm. Ik begin even op de A6, Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad Airport is de weg helemaal dicht. Komt omdat er meerdere bomen zijn omgewaaid. Hetzelfde geldt op de A6 Emmeloord richting Joure. Tussen Band en Lemmer, 20 minuten extra reistijd. Ook daar zijn bomen omgewaaid. Dan nog naar de A7, Horen richting Zaanstad. Bij Purmerend Noord is de rechterreis ook dicht vanwege een paar omgewaaide bomen. Je staat 35 minuten in de file vanaf Avenhoorn. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is nog altijd helemaal dicht tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest. Ook daar waaiden meerdere bomen om, enkele tientallen zelfs. Het ingesloten verkeer wordt nu wel langzaam maar zeker weggeleid. Hou daar nog wel rekening met een afsluiting voorlopig. Hetzelfde geldt voor de A10, de Ring Amsterdam Noord. Bij Alfred Volendam is de weg helemaal dicht. Onbekend hoe lang dat gaat duren. En tot slot de N307 nog altijd. De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is in beide richtingen dicht vanwege de harde windstoten. Het is onbekend hoe lang dat nog gaat duren. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Koers kiezen en goed samenwerken zijn noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen in Parijs. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur. Hier aan tafel spraakmaker Anna Schoenmakers. Met haar doken we de natuur in. Zij zet zich in voor rewilding de natuur. Dus met een heel klein toefje regie van de mens het vervolgens de gang laten gaan en je laten verrassen over wat er allemaal dan gaat gebeuren. Wij spelen dit half uur nog de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing krijgt u alvast voor vraag 13. En die vraag luidt: welke snack wordt een maatje kleiner door het strengere landbouwbeleid? Mag jij met je handjes eten? Ja, en ik heb ze gewassen. Maar krijgen jullie nou geen vette vingers? Nee, want mijn mama maakt geen vette vingers. Oh nee, mag ik er ook een? Nee, want je hebt je handjes niet gewassen. Klassieker, ja. Je hebt ze met en zonder. Maar nu zeg ik waarschijnlijk al te veel. Tegen 11:30 het antwoord. Eerst gaan we naar Finland. Het is ruim 8 keer groter dan Nederland. Met ongeveer 5 miljoen inwoners veel minder dicht bevolkt dan ons land. En vooral ook een land dat regelmatig belangrijke lijstjes aanvoert. En Finland is voor de 6e keer op rij de allergelukkigste. Ik geloof dat Finland altijd wint. Het land dat het meest bespaarde is Finland. Finland, Finland, Finland. The country where I want to be. Finland altijd bovenaan als het gaat om bereidheid van de bevolking om deel te nemen aan legeractiviteiten. In de lijstjes van democratieën en rechtsstaten en weinig corruptie staat Finland altijd zo'n beetje bovenaan. Maar van die Finnen, ja, daar kan je gewoon niet van winnen. Finland, it all. Ja, want de afgelopen jaren waren de Finnen ook bijvoorbeeld al het meest stabiele land ter wereld, het veiligste land, het meest vrije land of gewoon nummer 1 in de lijst van goede landen. Nou, dan kan ik nog wel even doorgaan. Wat doen de Finnen zo goed en kunnen we nog iets van ze leren? Is Finland misschien voor ons ook het beloofde land? We gaan het erover hebben met Minna van Gerven. Zij is hoogleraar sociaal beleid aan de Universiteit van Tampere in Zuid-Finland is dat. En goedemorgen. Goedemorgen. Je bent Finse van geboorte. Je hebt ook 20 jaar in Nederland gewoond. Maar ik denk dat wij vandaag qua storm in Nederland een hogere notering hebben dan Finland. Nou, dat klopt zeker. Deze keer hebben jullie meteen gewonnen. Ja, toch? Laten we er niet een hele wedstrijd van maken. Maar deze wilde ik dan toch even pakken. Anna Schoenmakers is natuurlijk onze spraakmaker. En het grappige is, we hadden het over rewilding. Maar toeval is natuurlijk geen toeval. Is dat jij ook een Finse moeder hebt. En vicevoorzitter bent van de vereniging Nederland-Finland. Nou, als het om wilde natuur gaat, dan kan je in Finland denk ik helemaal je hart ophalen, of niet? Nou, zeker. Ja, toch? Mijn groene hart komt zeker uit Finland en van mijn Finland. Finse moeder. Toch wel, helemaal. Ja. Ja. Ja. Minna, we kunnen heel uitgebreid gaan uitleggen hoe de Finse samenleving werkt. Maar als ik goed geïnformeerd ben, komt eigenlijk alles samen in één product. De babydoos. Ja, ja, die heb ik ingebracht. Ja. Ja. Vertel eens. Ja. Ja. Nou, dat is zeker een van de innovaties naast Nokia. Misschien van vroeger hadden wij over Nokia, maar ik denk dat de net zo belangrijke innovatie wat Finland naar wereld heeft gebracht, is inderdaad de babydoos. Ja. En dat is eigenlijk een innovatie die werd gezien als een volksgezondheidsinnovering. En de bedoeling was met dit pakket om alle zwangere vrouwen naar de consultatiebureaus en naar de dokter onder de begeleiding laten bevallen. En dat dachten we dat een prikkel zoals een babydoos met alles daarop en daarin zou misschien werken. En het heeft inderdaad uitstekend gewerkt. Het heeft geleid dat de kindersterfte in Finland heel wat gedaald heeft. En inderdaad, misschien is het ook deels de innovatie wat dan onze blijheid kan kleine deels in ieder geval verklaren. Want het is, Anna, eigenlijk zit gewoon het eerste levensjaar erin. We kunnen het niet vergelijken met de blije doos die wij hier hebben. Helemaal niet. Dit is een doos die is zo groot als een klein kinderwiegje. Je kunt hem ook gebruiken als babybedje als je zou willen. De bodem is een matrasje. Oh, en daarop liggen alle producten, verzorging, kleding, waar je voeding voor de baby's eerste jaar. Dus alle kinderen krijgen eigenlijk een gelijke start mee. Nou, hoe mooi is dat? Ja? Dus in die zin helemaal niet te vergelijken met al die commerciële dozen die hier in Nederland hebben. Nee, want dat is hier. Nee, dat is marketing. Ja. Nee, in Finland is het bedoeld in het kader van volksgezondheid, zoals Minna net aangeeft. Maar dan zitten dan overal dezelfde, niet gelijk, dezelfde mutsjes, dezelfde kleren, mutsjes, dezelfde slaapzakje, pakje. Ja. Dus alle kindjes lijken dan ook op elkaar? Ja, veel. En ik zie het daar ook nog vaak in tweedehands winkels liggen. En inmiddels herken ik het. Denk, oh, wat grappig, dat is van dat Finse babypakket. Maar ook gewoon om daar gewoon je niet voor te schamen, niet moeilijk te doen. Dat is allemaal goed en dat zit in dat pakket voor het eerste jaar. Fantastisch. Dan breng je het met een knipoog, maar de gedachte daarachter dus dat iedereen de gelijke start heeft en dat het eerste jaar, het eerste levensjaar van een kind daarmee in ieder geval wat vlekkelozer zou kunnen en moeten verlopen. Ja. Wat jij al aangeeft, Minna, het heeft ook gevolgen gehad ten positieve voor de kindersterfte. Dat is natuurlijk alleen maar mooi. Als je nou op andere gebieden kijkt, hè, want de Finnen zijn op heel veel gebieden koploper. Wat Minna, zou je zeggen, doen Finnen nou in de kern beter dan wij, waardoor dat score zo hoog is? Ik denk dat je moet kijken naar de brede content. Dus Finland behoort, zoals men zegt, tot de universele verzorgingsstaat. En dat wil eigenlijk zeggen dat het verkleinen van de inkomensverschillen een zeer belangrijke doelstelling is in Finland, maar net zoals in de buurlanden ook, dus in Zweden, Denemarken en Noorwegen. En in die mate, dus de sociale regelingen in deze landen zijn in de hoge mate universalistisch. Dus een groot aantal van de inwoners kunnen aanspraak maken op collectieve voorzieningen. En de sociale voorzieningen dekken een groot aantal sociale risico's. En heel veel van de verantwoordelijkheid wordt bevestigd aan de overheid. Dus veel van de diensten zijn georganiseerd door de publieke sector. En de publieke sector is dus ook eigenlijk ook een belangrijke werkgever. Vooral voor vrouwen. En die geeft ook de sector geeft bij de werkgelegenheid voor vrouwen, maar maakt het ook mogelijk om het gezin en werk te combineren. Ja. Door betaalbare kinderopvang te verlenen. Dus betaalbaar en van goede kwaliteit. Dus dat is misschien de magic trick hier. En dus minder grote verschillen, als je het hebt over minder grote inkomenskloof. Ja. En iedereen inderdaad, heeft zijn basis, de uitkeringen Finland zijn strijft, goed. Zeker, en Finland strijft inderdaad, net zoals met de babydoos, naar een gelijkwaardigheid. Het is een zeer indrukkende politieke missie altijd geweest dat elk kind bijvoorbeeld de gelijke kansen hebben. En dat zie je wel in alle beleid dat wordt gevoerd, dat het gelijk streven is wel een doelstelling bij ons. Ja. Precies. Ligt dan ook, Anna, het vertrouwen? Want dat is ook, denk ik, een groot verschil met hier, waarin het wantrouwen richting de politiek eigenlijk alleen maar groter wordt. Daar is een groot vertrouwen in de politiek. Hoe komt dat? Ja, nogmaals, door dus die betrouwbare overheid, waar dus gelijkwaardigheid een heel belangrijk beginsel is. En gelijkwaardigheid is niet dat iedereen hetzelfde is, maar iedereen kan meedoen. Dus het maakt niet uit wie je bent. En dat begint al zodra je geboren wordt en gaat door in het goede onderwijs, in goede kinderopvang, waardoor ouders of alle gezinsleden kunnen werken. Je krijgt allemaal die kansen. En dat geeft weer een heel goed gevoel van eigenwaarde. Ja. En als dat zo heen en weer, dan krijg je natuurlijk die spiraal omhoog. Ja, ja. En kom je op nummer 1 van de gelukkigste landen maar, van de wereld uit. Maar moet je wel veel belasting betalen. Daar kan Minna iets meer over zeggen. Daar hoor ik niet zo heel veel klachten over. Dus je krijgt er zoveel voor terug, kennelijk. Nou ja, dat kan er meteen net ook waard zijn. Maar Minna, er wordt wel veel belastingen betaald, toch? Ja, dat klopt. En Finland wordt wel vaak gezien als een land van een hoge inkomensbelasting. Maar we hebben net zoals in Nederland ook een progressieve inkomensbelasting. Dus vooral voor de hogere inkomens betalen ga je dan sneller dat doen dan misschien in andere landen. Maar net zoals Anna zei, het gaat eigenlijk over het groot pakket. Dus je moet rekening houden dat met belastinggeld wordt er betaald van die ouderschapverloven, gratis onderwijs, zeer goede gezondheidszorg, andere voorzieningen. Dus het is eigenlijk dat schouders van de Finse verzorgingsstaat zijn zeer breed. Ja. Ene kant, wij betalen allemaal mee, maar andere kant, wij profiteren ook ervan. Precies. Allemaal gedurende onze levensloop. Ja. En uiteindelijk, mijn persoonlijke ervaring is dat ik heb meer streep onder de streep nu dat ik in Finland werk dan in Nederland. Dus, toch wel. Ja, en je ziet het ook duidelijk. Je ziet het duidelijk terug. Is er dan geen keerzijde? Ja. Die is er wel. Gaan we ook zo bespreken. Maar eerst ga ik weer even naar Michel Koenen voor een update rondom de storm. Ja, want die storm heeft een eerste leven geëist. In Haarlem is een vrouw van 51 om het leven gekomen nadat een boom op haar auto was gevallen. In het voertuig zat nog iemand, maar die persoon raakte niet gewond, zegt de politie. In Haarlem zijn ook meerdere bomen tegen huizen aangewaaid. Vanwege de storm rijden in het noorden van het land geen treinen. Ook het treinverkeer van en naar Schiphol ligt stil. In Amsterdam en Den Haag is het openbaar vervoer ontregeld vanwege de harde wind en rondvliegende voorwerpen. Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan om niet de weg op te gaan. Nationaal Park de Hoge Veluwe is gesloten en ook parken in bijvoorbeeld Amsterdam zijn dicht vanwege het gevaar van vallende takken. En sommige Kamerleden die hebben al kritiek geuit op de inhoud van het net verstuurde NL-alert aan inwoners van Noord-Holland. In dat waarschuwingsbericht vanwege de storm worden mensen doorverwezen naar Twitter voor het laatste nieuws. Maar dat sociale platform is sinds afgelopen weekend niet meer toegankelijk zonder account. En dus kan niet iedereen het nieuws checken. Goed, daar zal nog even op gereageerd moeten worden, kan ik me zo voorstellen. Dankjewel, Michel. Minna van Gerven is hoogleraar sociaal beleid aan de Universiteit van Tampere. We hadden het samen met onze spraakmaker Anne Schoenmakers over het succes van de Finnen. Jullie hebben uitgelegd waar dat succes door te verklaren is. Maar er is ook, Minna, een keerzijde. Want vergroening, immigratie, vergrijzing, criminaliteit, dat geeft ook wel wat zorgen. Als ik het, hoe zeg je dat, zacht uitdruk, Minna. Ja, zeker. We hebben net verkiezingen gehad. Dus deze discussies over problematiek van de Finse verzorging staan ter discussie op dit moment. En ik denk dat als wij nu de politiek op zich laten, hebben we inderdaad wel een issue, vooral met het vergrijzing. Want Finland vergrijst sneller dan veel andere Europese landen. Mm. En dat is natuurlijk door de veroudering door de babyboom-generatie, de bevolkingsgroep die na het einde van de Tweede Wereld geboren was. En daarnaast hebben wij een probleem natuurlijk met fertiliteit. Ook al wij inderdaad een land van zeer vrouw- en kindervriendelijke bestaan hebben, maar nog steeds blijft het fertiliteit gering. En inderdaad, daar is een sterke dip geweest in de jaren 80, dacht ik. Maar daarna heeft het niet voldoende gerezen. Nee. Dus het probleem is eigenlijk dat we hebben meer mensen nodig. Maar nu ook met het zeer sterk groeiend anti-immigratiesentiment is het natuurlijk een lastige vraagstuk. Ja. En dan heb je ook nog, is dat het karakter van de Finnen? Want er is veel sprake van drankmisbruik. Ook een relatief hoog zelfmoordpercentage. Of zijn dat de donkere dagen? Hoe moet ik dat plaatsen? Ja, nou ja, voor die lijst hebben wij ook inderdaad heel lang als in de top gestaan. Momenteel heeft gelukkig wel onze gezondheidsbeleid weer toegeleid dat deze problematiek wat minder zijn geworden in de laatste decade, zou ik zeg maar. Maar het is nog steeds inderdaad, Finland heeft relationeel veel last van hoge alcoholgebruik. En dat is natuurlijk deel van ervaring wat wij zien als een zeer individualistisch samenleving. Dus wij moeten heel snel zelfredzaamheid. En dat is misschien deels van op de oorgrond van deze problematiek. Wie sommigen noemen de geografische ligging ook daarmee te maken hebben. Maar ja, dat is inderdaad een issue. Maar ik zou het niet als nummer 1 op de lijst zetten. Nee, dat begrijp ik ook weer. Maar Anna, is dat wel inderdaad een herkenbaar verhaal? Want je geeft iedereen gelijke start. Tegelijkertijd moet je dus wel snel het zelf regelen. Ja. Zit er wat somberheid in? Of ja. Eenzaamheid? Ja, zeker. En het is er langer donker, hè? Er zijn toch echt wel 9 maanden van het jaar dat het veel meer donkere uren heeft in de dag dan hier. Dan richt je je leven anders in. Dan ben je ook meer binnen. In de zomer zie je de tegenovergestelde beweging. Lange vakantie, alles wordt gevierd in de zomer. Dus iedereen, nou ja, trouwt en studeert af en viert zijn nieuwe zomerhuis in de zomer. Met die tegenbeweging in de wintermaanden. En ja, er is nog wel een klassiek Fins beeld van dronkenschap en dan misschien ook wel verdrinken of jezelf wegdrinken in de eenzaamheid. De verloofde van mijn moeder deed dat ook. En mijn moeder kwam naar Nederland en begon hier een heel maatschappelijk geëngageerd leven. En daar had ze het anders wel op het platteland zien weg eenzamen. Dan krijgen we toch een wat completer beeld bij alle nummer 1 dingen die wij horen over het land wat Finland dus is. Maar wel zeer verhelderend. Dankjewel, Minna, vanuit Finland. Dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Daar is het tijd voor geworden. Edward Petrovic is onze quizkandidaat van vandaag. Welkom. Goedemorgen. Je wordt door de storm getrotseerd of moest je van heel dichtbij komen? Nee, ik kom wel van eentje weg uit Trenthe. En bijna komen vliegen hier. Ja, had je wind mee? Of? Ja, wind mee. Nou, gelukkig in goede gezondheid hier om nu de quiz te spelen. Gisteren zijn 28 punten neergezet. Dus daar moet jij overheen zien te gaan. We gaan ons best doen. Succes. Een onstuimige, natte ochtend. Je weet dat het werkt, het is Scheveningen, dus welkom op Scheveningen. Kararoot geldt voor de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en ook rond het IJsselmeer. We hebben een reisuitje, maar die is gecanceld. Deze weersomstandigheden onverantwoord. Dat zijn de zwaarste windstoten ooit in de zomer gemeten in Nederland. Nederland is in de greep dus van de eerste zomerstorm van dit jaar. In welke provincie werd vanochtend aan alle bewoners een NL-alert gestuurd vanwege de storm? Noord-Holland. Ja, Noord-Holland was dat. In die provincie houdt de storm ook flink huis. Vooral Haarlem is zwaar getroffen. Welke naam heeft de storm gekregen? Poli. De naam is bedacht in Duitsland. Als een zware storm al een naam heeft gekregen van een andere Europese groep, dan nemen wij die naam over. Vraag 3 begint weer met een fragment. Het kan soms flink warm worden op aarde. Heet. Heel heet. Afgelopen maandag was wereldwijd de warmste dag ooit gemeten volgens de Amerikaanse weerdienst. Op verschillende plekken in de wereld is het erg heet. Ja, iets te warm soms. Vorige record komt uit augustus 2016. Ja, maandag was de warmste dag ooit gemeten, zo blijkt nu. Hoe warm was het gemiddeld op aarde? Toen. Op aarde? Mm-hmm. 17 graden. Ja, 17,101 om precies te zijn, maar 17 is goed. Volgens de Amerikaanse onderzoekers komt die extreme warmte op aarde door de klimaatverandering. En welk weerfenomeen? Ja. Wil het nu weten? Nee? El Niño was het. Vorige keer dat El Niño er was in 2016. Vraag 5. Weer een fragment waar we naar gaan luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Het ding is ook, als het de hele dag zo rustig gaat, is iedereen nog fris op het einde. En dan, alle ploegen willen op hetzelfde moment van voorzitten. Dat gaat nou helemaal niet. Zeg het maar. Het is een Belg. Driessen? Nee, het is Mathieu van der Poel. In dit geval leidde opnieuw de sprint in voor Jasper Philipsen, die voor de tweede keer op rijde etappe wist te winnen. Van der Poel kreeg een straf vanwege duwen in de aanloop naar die eindsprint. Hij werd teruggezet in de eindstand van de etappe en kreeg hoeveel Zwitserse frank boete? 30.000? Nee, zoveel is niet. 500, om precies te zijn. Wij gaan nog op zoek naar een onderwerp uit de actualiteit. Dus wat bedoelen we? Waar gaat dit over? Je krijgt cryptische aanwijzingen. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus 4. Mijn gebruik getuigt niet altijd van klasse. 3. Want ik veroorzaak te veel ruis op de lijn. 2. TikTokken tijdens Frans is er vanaf... telefoonverbod. Ja, nou, niet een verbod, maar de richtlijn. De richtlijn maar je zat goed hoor. Voor één punt nog. Minister Dijkgraaf stelt vanaf 1 januari een dringend advies in om mij uit de schoolklas te weren, ofwel het mobieltje. Daarmee heb jij 5 punten vergaard in die eerste ronde en heb je 6 vragen goed nodig om aan de leiding te gaan in de tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Wie gaat door als secretaris-generaal van de NAVO? Stoltenberg. Ja, volgens de adviesraad Migratie begint de opvang van welke vluchtelingen te knellen? Oekraïners. Ja, staatssecretaris Van Ooyen behoudt toch het biertje op welke plek? Sportkantine. Ja, tot hoeveel schadelijker zijn sigaretten volgens het RIVM? Pas. 15 keer. Gisteren werden in Noord-Holland en welke andere provincie een coalitieakkoord gesloten? Utrecht. Drenthe was het. Koning Charles van het Verenigd Koninkrijk wordt vandaag opnieuw gekroond in welk rijksdeel? Pas. Schotland. Schiphol wil minder plek bieden voor wat voor bijeenkomsten? Demonstranten. Ja, zeker. De Tweede Kamerfractie van de VVD wil uiterlijk wanneer duidelijkheid over het asielbeleid? Vrijdag. Ja, klopt. Hoeveel procent minder energie is er in 2022 verbruikt in vergelijking met het jaar daarvoor? Pas. 10%. Welke speler van AZ vertrekt vrijwel zeker naar AC Milan? Pas. Reinders. En welk land mag nucleair afvalwater in zee lozen? Wou ik nog vragen in de snoepklap. Dat is... Nee, Japan. Af en toe liep je even vast, volgens mij. Beetje spanning. Ja. Had ik het idee, ja. Maar ik kwam toch nog vaak op het goede antwoord. 5 vragen had je goed. Komt er net eentje tekort om aan de leiding te gaan. Dus je eindigt nu op 25. Maar wel leuk dat je er was. Ja, zeker leuk. Even tot rust komen nu. Dankjewel, Edward. Anna, jou ook veel dank voor jouw komst naar Studio van Spraakmakers. Doe voorzichtig. Op weg naar huis. Zeker. Zometeen tijd voor Sven op 1. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Wordt het ook code rood voor het kabinet vrijdag? En na een turbulent politiek jaar. Nogal. Ik ga praten met Jan Paternotte. Met hem ga ik terugblikken op dat politieke jaar en vooruitkijken richting de toekomst. Zometeen is Sven op 1. En zo nog het laatste nieuws met Michel Koenen. Fijne middag. Dit was een programma van KRO NCRV.